Gazete. Kainat, bugün 11 Ocak Pazartesi, yıl 2010, ay 1, gün 11, Kasım 65. 1431, Hicri Muharrem 26, 1425, Rumi Aralık 29. Onat Kutlar'ın vefatı, 1995. Fuzuli, selam verdim rüşvet değildir diye almadılar Mısra, atasözü haline gelen Fuzuli, 454 yıl önce 11 Ocak 1556'da veba salgınında hayata gözlerini yummuştur. Türkçe, Arapça ve Farsça eserler veren Fuzuli'nin Türkçe kitapları Hadikatü Suada, Türkçe Divan, Leyla-ü Mecnun, Bengü-i Bade, Terceme-i Hadis, Erbain, Sohbetül Esman ve Mektuplardır. Günün sözü, hiçbir şiddette kazanan yoktur. Onan, Onat Kutlar. Yemek listesi gün 11. İşkembe çorbası, menemen, ıspanaklı börek, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank I should've went on. God knows. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com'dan yayın yapıyoruz. Haftanın ilk Açık Gazetesi de başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç. Günaydın. Günaydın. Howlin' Wolf'a da bir günaydın diyelim. Onun da doğum günü. Asıl adı Chester Arthur Burnett. 1976'da bugün doğmuş. Kendisi 1970... bugün ölmüştü pardon. 1976, 10 Ocak'ta. Ve Howlin' Wolf, Uluyan Kurt diye biliniyor. Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve ağız mızıkası da çalıyor. Elektrikli blues'un, Chicago blues'un en önemli isimlerinden bir tanesi. Onun bir Smokestack Lightning adlı parçasının da uzun süre Stephen Kinzer tarafından, burada Blues Babamız tarafından da program yapıldığını hatırlayacaksınız. İşte onun yıl dönümünde kendisinden Killing Floor adlı parçayı çalarak başladık. Şimdi bakalım haberler ne alemde. Özellikle ağır bir Avrupa kıtası üzerinde ağır bir soğuk hava dalgasının ve kar ve buzun bütün ulaşımı da aksatmış olduğunu, Cenevre Havalimanı'nı da mesela en kalabalık turistik kayak merkezlerine giden yollarda kilit noktayı oluşturan bir yerinde kapanmış olduğunu söyleyelim. Çünkü acil durum ilan edilmiş Almanya'nın Baltık kıyısı yakınında. Bu da Yahoo News'dan, Reuters'dan aldığımız bir haber olarak geliyor. Almanya soğuk havaya esir diye bir ayrı haber var. Tam anlamıyla kara kış, bazı bölgelerde eksi 20 dereceye varan soğuklar, saatte 75 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve aynı zamanda da kar, hayatın felç olduğu belirtiliyor. Ve soğuk hava dalgası Daisy'nin gelecek hafta boyunca da bütün Almanya'da etkisini sürdürmesi bekleniyormuş. Soğuklar 3 hafta daha sürebilir diye de bir uyarı gelmiş durumda. Önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir tanesi de hava durumlarından, Arnavutluk'ta bir sel baskını haberi vardı. Bu da Deutsche Welle'den aldığımız bir haber. Bir hafta önce baraj kapaklarının açılmasını zorunlu kılan bir şey, ülkenin kuzey bölgelerinde sel baskını olmuş. Baraj kapaklarını açıyorlar. Açsam bir türlü, açmasam bir türlü. Böyle bir durum. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ülkenin kuzeyinde şu ana kadar 2500'e yakın evin sular altında kaldığını ve 10.000 küsur hektar alanda, bir de tabii 4200 kişi de güvenilir yerlere transfer edilmiş. Ne demekse güvenilir evler. Daha yüksekte belki. Evet. Almanya'da da aslında evsiz barksızların durumu, Polonya'da, Rusya'da çok sayıda da ölümden bahsediliyor. Onu da belirtelim. Bu tabii bazı insanları, bazı haber şeylerini de ciddi bir şekilde etkilemiş durumda. Mesela NTV'de, NTV MSNBC'de ve de Anadolu Ajansı'nın verdiği haberlerde küresel ısınmanın sona erdiği söyleniyor. Aslında sona erdiği de söylenmiyor tam olarak. Anladığım kadarıyla iklim değişikliği var ama bu bir ısınma değil, buzul çağı olacak demeye getirmişler. Evet. Daha çok manşetlerde öyle bir heyecanlı durum var. Ayılara evet. Müjde vermiş NTV mesela. Belli ki okuyan kitleyle ilgili bir karışıklık yaşıyor. Korkmasına lüzum yok diye bir kutup ayısı resmi koymuş mesela Kuzey Kutbu'ndan bir manzara. Yani ya biz okuyalım ayılara söyleyelim diye ya da ayılar okusun rahat etsin diye, bilmiyorum ama her halükarda. Üçüncü ihtimal var, biz korkmayalım diye, merak etmeyin. Ha bak, bu da fena değil aslında. Açık Gazete'nin acar muhabirleri size doğru söylemiyorlar demeye getiriyorlar onu. Ya vallahi doğru söylüyor muyuz bilmiyorum ama en azından o manşetle içerik birbirini tutmuyor, onu söylemek mümkün. Çünkü şimdi verdikleri haber şu, Anadolu Ajansı kaynaklı haberi manşeti taşımış NTV'de. İngiliz bilim adamları Avrupa ve Kuzey Yarımküre'yi etkileyen sert kış koşullarının 20 veya 30 yıl sürecek bir mini buz çağının başlangıcı olduğunu ileri sürdü diyor Daily Mail gazetesine dayandırarak. Şimdi eğer öyleyse yine bir iklim değişikliğinden bahsediyor oluyoruz galiba, değil mi? Buzul çağı yaşadığımız dönem değil. Evet, Daily Mail demiş ki yani işte Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nda da üye olan Profesör Mucib Latif, Kiel Üniversitesi'nden yanılmıyorsam Almanya'dan ve ekibi İşte Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda su sıcaklıklarındaki doğal döngüyü tahlil etmişler, analize etmişler ve bu sonuca ulaşmışlar. Şimdi buna göre İngiliz, mesela bir başka başlığı da NTV'nin, İngilizler farklı düşünüyor diyor. Yani bu bir şey meselesi gibi, böyle bir sanat eserini inceler gibi. Bence bakıyorsun. Milli bir mesele belli ki. Yani İngilizler farklı düşünüyor, Almanlar önde falan. Hani vardı ya küçükken, bir İskoçlar kaldı bilmem kimler zıpladı. Bir şey tartışma zıpladı. Bu. İyi midir, kötü müdür gibi farklı düşünmek o demek. Yani olgular üzerinde kanaat beyan edilebilir mi? Kanıt ya vardır ya yoktur yani. Mini buz çağı kapıda. Şimdi bakalım neymiş durum. Tabii Acar muhabirlerinizden Ömer Madra hiç kaçırmayıp durumu birkaç ay önce çıkmış olan bir blogdan takip edelim. Kaçırmayalım. Şeyde Fred Pierce, New Scientist'te yazan, çeşitli yerlerde yazan çevre muhabiri Fred Pierce'in kartal gözünden kaçmamış. Tabii bütün iklim değişikliğini, küresel ısınmayı inkar edenler filan ve bu şüpheci diyorlar ya kendilerine. Bundan sonra işte gördünüz mü, yeni bir buzul çağı geliyor, mini buzul çağı, küresel ısınma filan yoktur demişler. Şimdi Monbiot da bunu yakalayıp tabii şey yapmış. Latif ne diyormuş? Evet, bu şeyi inceledim diyor. Bu henüz yayınlanmamış bir araştırma. IPCC'ye sunulmuş ama henüz yayınlanmadı. Bu şunu söylüyorlar. Ölçtük bu Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarındaki doğal döngüye baktık. Akıntılara filan. Ve buna gürültülü bir sistem deniyor. İklim sisteminde gürültüler var, tırnak içinde gürültü. Yani her türden doğal varyasyonlar, sapmalar filan da tabii sürekli olarak insanın sebep olduğu sinyallerle karışıyor. O yüzden de bazı tartışmalar var ama son 2007'den bu yana zaten küresel iklim değişikliğinin hızı, gidiş yönü filan konusunda en ufak bir tereddüt olmadığını da belirtelim. Şimdi tipik bir şey yapıyorlar işte. Bu Mucip Latif ve arkadaşları demişler ki böyle bir hesap sonucu bir 10 yıl kadar soğuyabilir dünya demişler. Şimdi tabii iklim değişiklikleri belki bu hatta 20 yıla kadar varabilir ama ondan sonra ne olacak? Tekrar küresel iklim değişikliği, küresel ısınma devam edecek diyorlar. Halbuki şimdi işte gerek NTV'de gerekse Anadolu Ajansı'ndaki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız diyorlar ki bak bu başka bir şey gösteriyor. Küresel iklim değişikliğinde olma farklı düşünüyor filan diyorlar. Böyle bir şey söyleyen yok ama. Yok. Yok işte. Mucip şeyi unutmuşlar. Yani Latif'in kendisi de zaten bütün bu iklim değişikliğini inkarcılarına kendisi cevap veriyor. Zaten küresel ısınma vardır diyenlerden elbette bir bilim insanı olarak söylüyor. Sadece fark edebilir. Bir 5 yıl, 10 yıl belki bir soğuğa gidebilir diyor. Neyse, yani insanlar mutlak bir kesinlik istiyorlar ama maalesef gelecek bize bu gerçekliği vermiyor. Yapabileceğimiz en iyi şey eldeki verileri, bilimsel verileri adam gibi kullanabilmekten ibaret. Bu da bize, verilere de bakıyoruz. Hemen harekete geçelim diyor. Ayılar korkmasın diye kimseyi uyutmayalım diyor. Verileri ben böyle okuyorum vallahi. Doğru okuduğundan emin misin? Hayır. Ya bir hani garip bir durum gibi George, bir yandan. George Orwell. Ya sonuçta bu şüphecilik durumu pek çok durumda da zaten üst üste binebiliyor. İklimden şüphe ediyorsan yanında Ergenekon'dan da şüphe etmek mümkün olabiliyor. İşte Haki yayınlar yapıyorsan yanına çevre yayınları da koyuyorsun. İngilizler farklı düşünebiliyor falan. Bu genellikle hani birbirine bağıntılı pek çok hastalığın bir arada vücutta yer bulmasına yol açabiliyor. Grip virüsü bile girebiliyor ardından vücuda diye düşünmek lazım herhalde. Bir pastil ister misin? Kopenhag'dan getirdim. Yok o zaman. Kopenhag'dan hayır görmedik. Bu arada gazetecilik açısından da iyi bir olay var. Çevre konularında biraz daha durmakta yarar var. Radikal gazetesinin bugünkü manşeti meseleye çok önemli bir meseleye parmak basıyor diyebiliriz. Yani Afşin Elbistan meşhur termik santrali. Onunla ilgili kim bilir 25 yıldan beri, çeyrek yüzyıldan beri devam eden bir mücadele var. Fakat bu mücadelenin bambaşka bir boyutuyla karşı karşıyayız. Bir dava açılmış bir çiftçi tarafından. Çiftçi Mehmet Yağcı mahkemeye başvurmuş. 25 yıldır elektrik üretimi yapıyor. Kömür yakıtlı bu Afşin Elbistan termik santralinde diyor. Ve benim arazimi, 200 dönümde bir arazisi varmış. Ve diyor ki santralin yaydığı kirlilik nedeniyle toprak değer kaybı yaşandı diyor. Ürünüm düştü, benim para sıkıntım başladı ve zararımı tazmin edin diyor. 2 yıl önce diyor tabii bunu. Hani adalet adil mi diye de bakmak gerektiğinden söylüyorum. Zaten gazetede hala her ne kadar manşet taşımış olsa da iddia etti falan diye devam ediyor. Halbuki iddia artık kanıtlı. Galiba, yok, ayrıca hukuki zafer de kazanılmış, evet. Yani 110 bin lira tazminat davası da 110 bin lira kazanmış tazminat. Yalnız işin ilginç tarafı tabii 260 kadar başka dava da var. 2 yıl önce açılmış bu davalar, şimdi sonuçlanıyor. Bilirkişi heyeti de mekanik ömrünü tamamlamış olan santralin tarlaya verdiği zararı saptamak için keşif yapmış ve kaç zamandır söylemeye çalıştığımız bir şey, bilim insanlarının da hep söylediği, kömürde tabii ki uranyum var. Hı hı. Karışık olarak bir alaşım halinde bulunuyor ve yaktığınız zaman açığa çıkıyor. Ve uranyum mesela radyoaktif bir zarar da veriyor. Her şey bir yana küresel iklim değişikliği, küresel ısınmaya yol açması. Ve işte bilirkişi de %10 oranında toprak değer kaybı yaşandığı yönünde rapor hazırlamış. Mahkeme santral sahibi EÜAŞ, elektrik üretim midir nedir, anonim şirketi, çiftçiye 110 bin 179 lira tazminat ödemesine hükmetmiş ve daha da önemlisi Yargıtay'da kararı onaylamış. Türkiye tarihinin en önemli çevre zaferlerinden biri olarak tarihe geçti deniyor. Devlet içinde büyük bir sorunun başlangıcı oldu, zira çiftçilerin bu santralle ilgili açtığı 360 dava daha var. Ne diyorsun? Hasan Göçer'in haberi. Ya diyecek fazla bir şey yok. Çünkü zaten hani buralarda neye yol açtığına dair elde çok fazla. İşte Tabipler Birliği'nin verdiği veri vardı. İnsanlara nasıl zarar verdiğine dair. Hamile insanlara nasıl zarar verdiğine. Çocuklara, yaşlara vesaire diye. En azından topraktaki zarar da belgeledik. Peki termik santraller kapanacak mı? Yani bir yandan çünkü işin kökten bir çözüme ihtiyacı olduğu da çok açık. Zarar vermedik, herhangi bir şey kalmamış gibi. Biraz da o tarafa doğru bastırmakta fayda olabilir. Belki de hani ekonomik olarak batırırız çiftçi davalarıyla. Bu da bir başka boyut. Son derece önemli bir boyut ve bunun böyle bir hukuki tırnak içinde zaferle bitmiş olması... Yani hükümetin de herhalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de... gitmesi düşünülemez herhalde, değil mi? Bu kararı bozdurmak için. Herhalde yapmazlar. Yani yaparlarsa da iyi olur. Bir yandan da oradan da bir onay damgası yer. İşte öyle devam eder dosya bari. Hoş olabilir. Yani bu çok önemli bir şey ve ancak sıradan insanların mücadelesinin zaten gerçek sonucu almakta. En etkili şeyin sadece sıradan insanların mücadelesi olduğunu yıllardır söylemeye çalışıyoruz. İşte mesele de bundur. Bu yani güne çok iyi başlamamıza yol açan bir haber. Ben Deniz'de naçizane mesela bugünkü Star gazetesinde yayınlanan mülakatte küresel ısınmayı sivil baskı durdurur diye bir başlık atmışlar. Durdurur mu bilemiyorum ama bu mücadelenin en önemli yönteminin bu greenwashing diye yaptıkları, mesela senin demin sorduğun Suriye'de şimdi bir cevap vermiş olabilirim. Yani herkes çevreci, işte kendi bizim Türkiye'de de başbakan ben çevrecinin dik alasıyım, daniskasıyım diyor. Ama sözlerle eylem arasında hiçbir bağlantı yok maalesef. Yani siyasi iradeyi, yani kıllarını bile kıpırdatmıyorlar aslında, senin de söylediğin gibi. Yani böyle kararlar da çıkıyor. En çevreci olduğunu söyleyen bütün hükümetler, en yeşilci hükümetler. İşte Danimarka'daki kepazeliği de gördük. Yani hücre hapsinde tutmuşlar ya. Tecritte tutmuşlar Greenpeace'çileri. 3 hafta boyunca. Sorgu da, ya, suçlamayı da yapmadan baloya gittikleri için. Guantanamo sonrası dünyada pek çok şey mübah hale geldi. Yani yine hatırlayalım Bush'un ne getirdiğini dünyaya 11 Eylül sonrasında. Hani Türkiye'de terör mağduru çocuklar, terörle mücadele mağduru çocuklar üretti. Greenpeace aktivistlerine tecrit üretti. Dünyanın her tarafında 30 gün, 50 gün gözaltı süreleri, işkence olur mu olmaz mıya dair gayet meşru sayılan tartışmalar. Bunların hepsi buradan bize miras. Ve şey de, bir de hepsi de çok böyle çevreci, ilerici, hukukçu hükümetler yapıyor bunu. Tabii. Ama bir yandan hani medyanın ne kadar faydalı olabileceğine dair bir örnek olarak vermişken termik santralleri, bir diğer örnekte Selendi'de olanlar. Bunu da söylemek gerekiyor herhalde. Muhakkak. Hafta sonunun da en, bizim de iyi takip etmeye çalıştığımız olaylardan biriydi. Çünkü korkunç yükselen bir ırkçılık dalgasının memleketimizdeki en tipik örneklerinden biri olarak. Hatta evrensel anlamda en tipiklerinden birinde iyice rahat rahat yaşamaya başladığımız, belki de hani iyice dikkatli okunmalı bir yandan da, çünkü yok canım bizde hiç milliyetçilik yoktur. Bizde işte ırkçılık olmaz, Müslümandan ırkçı olmaz falan diye devam eden başbakanımız var hala. Elbeşir için bile söylüyor bunu, Müslüman soykırım yapmaz falan diye. Ama genel söylemde de çok vardır bu, yani medyada da. Değil mi? Bizde yoktur böyle elitlerde şeyler. Elitlerde de, evet, bizde olmaz böyle bir biz şey. Biz kimsek Ermeniler... nasıl oluyorsa hani sınıra kadar geliyor, demek vize vermiyoruz ırkçılığa. Biz o taçı kullananız işte. Güzel. Milli yani. Maçlarda taçı kullanıyoruz. Tam şimdi önemli noktada duruyoruz ama köşe atışını kullananlarız. Bir yandan Selen'de MHP'li belediye başkanı seçilebiliyor mesela. Ha. Seçildikten sonra da işte halkı anonsla belediye önüne toplayıp galeyan halinde Çingene Mahallesi'ne sürebiliyor. Bunlar olduktan sonra da ya ben onlara öyle değil, mahalle aralarına dağılmışlardı, bir toplansınlar da hani ortalık karışmasın diye çağırmıştım falan demişti Selendi Belediye Başkanı. Şimdi son çıkan haberler falan, Nurullah Savaş'ı belli ki biraz ciddi bir konunun içinde olduğuna ikna etmiş. Ya konuştukları ciddi mi bilemiyorum ama bir garip, en azından medyanın ne işe yarayabileceğine dair ırkçılıkla ilgili iyi bir örnek. Kendisi der ki siz olmadan yaşayamayız, lütfen geri dönün, Selendi halkı sizi bekliyor diyor. Özür dileriz demiş, zeytin dalı ve güllerle ziyaret etmiş. Şimdi ama tabii öncesi şeydi değil mi, olayları kışkırtmak. Belediye dozerlerinin arabaları ezip evlere girdiğine dair görgü tanıklıkları vardı. Ama bunların gerçek olup olmadığını tabii bilmiyoruz, ama Nurullah Savaş'ın en azından belediye anons sistemini kullanarak insanlara toplanın dediğini biliyoruz. Ne niyetli olduğu karışık yine. Evet. Bu arada Selen'den göç edenler adına Hüseyin Koca konuşmuş. O da demiş ki biz geri dönün diyorlar ama kararımızı verdik, geri dönmeyeceğiz demiş. Yaşlı romanların elini öpüp zeytin dalı verirken fotoğrafı var. Ne günlere kaldık. Vallahi değil mi? MHP'liler artık geri dönün, sizsiz eksiyiz, yalnız kaldık falan diye açıklamalar yapmak zorunda kalıyorlar. Bu iyi bir yanı. Çünkü çok, eğer büyük ihtimalle bu kadar medyatik bir olay haline gelmeseydi, Selendi'de Vatandaş Tepkisi adlı minik bir işte ne bileyim ajans haberi falan okuyor olacaktık. Başka da bir şeyden haberimiz olmayacaktı büyük ihtimalle. Bu tepkiler o açıdan da değerli. Evet, medyanın da bu konuda özellikle radikalin. Epey peşinde durdu. Çok iyiydi. Star da ama iyi takip etti doğrusu. Ve evet, bu çok önemli bir şey oldu. Aziz Gül'ün haberi de, romanlar ikna olmamış yalnız. Süleyman Koca, 35 yıl Selendi'de yaşadık, ziyaretinizden mutlu olduk. Biz Selendi halkıyla kardeşiz, kavgamız barışla biter ama dönmeyi düşünmüyoruz diye konuşmuş. Gül'ün sözü de olabilir herhalde değil mi? Çok şey diyor zaten. Bilgece konuşmuş yani bence. Tabii ki dostuz. Tabii ki dostuz diyor ama zararlarımız için davacı olacağız demiş. Son derece bence makul, bilgece konuşmuş. Onlardan ürküyorum artık. Ürktüğüm için saray da verseler geri dönmem diyor. Ve ayrıca da şey de söylenmiş zaten. Ya bu arada bu MHP'liler konuşmaya başladığı anda niye bir bütünüz? Sürekli bir bütünlükten bahsetmek zorunda hissediyorlar. Romanlarla bir bütünüz demiş. Bin yıllık kardeşliğimiz var Devlet Bahçeli'ye göre de. Kimin olduğunu bilmiyoruz o kardeşlerin. İsmini telaffuz etmiyor ama Kürtlerden bahsettiğini tahmin ediyoruz. Ama onlarla da bir bütünüz. Sürekli bir bütünüz. Bir roman türküsü değil midir o zaten? Bir bütünüz mü? İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Yok ya, öyle miydi? Ben yani en azından romanlar da güzel söylüyor. Olabilir. Yani emin değilim, hiç bir şey söylemeyeyim ben o konuda ama. Volkan varsa hemen çal. Volkan onu bulana kadar bizim arşivde bence bir hemeni şey yapalım, 10 dakikalı. Geniş arşiv o açıdan. Yanlış anlaşılmasın. Volkan Yavaş değil. İkimiz bir fidanı güller açan dalıyız demiş işte. Demiş. Milliyetçi Hareket Partili. De yani aynı fidandan olmayınca gülleri eziyor muyuz? Öyle bir şey mi bu? Yani sürekli bütünlük vurgusu beni daha çok şeyde korkutuyor. Bütün olmadığımızı anlarsak ne olacak? Yani bu mu mevzu ve bir arada durma sebebi? Madem ki bütünüz aynı daldan çıkıyor falan. Yani herhalde en akıllıca bakış açısı bu değil diye de düşünüyorum. Bu arada Onur Öğmen de harika bir konuşma yapmış. Hazır fidanlardan, dallardan, MHP'den falan bahsetmişken. Onur Öğmen de bir one minute çıkışı yapmış. Bu arada Davos'a 14 gün kaldı. Başbakan Erdoğan gidecek mi Davos'a, gitmeyecek mi, hala cevap vermedi Davos'takilere. Daha da gitmem demişti. Demişti. Bakalım daha da gidecek mi, gitmeyecek mi? O kısım ayrı ama bir de Onur Öğmen'in one minute çıkışı var. Demokratikleşme lafını duyunca dur diyormuş. Kendisi artık açıkça da söylüyor pişkince. Vallahi ben bunu da takdirle ve gayet pozitif bir şeyle karşılıyorum. Açık sözlü mü? Yoksa evet. Söylediklerini mi? Yani bunların açığa çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve işte benzer nitelikteki kuruluşların sosyal demokrat, işte sosyalist internasyonel üyesi, adalet, sosyal adaletçi, demokrat, çoğulcu demokrasiden yana partiler olduğunu pek şimdi pek öyle olmadığını ortaya koyan, hı hı, İşte bu Dersim'le ilgili şeyle de ilgili çok mutlulukla karşılıyorum. Yani. Tabii çok hayırlı oldu. Yani Dersim olayları Sayın Öğmen'in ağzından çıkmasaydı herhalde bu kadar geniş bir daha tartışmayacaktık ki ben bilebildiğim kadarıyla herhalde 38'den beri ilk kez bu kadar yoğun ve açık bir tartışma yaşandı bu konuda. Şimdi, belki demokratikleşmeyle ilgili aynen de hayırlara vesile olur. Ama Onur Öğmen'in en önemli lafının ne o ne bu olduğunu söyleyeceğim. Ya ne? Model olarak Kürt sorunun çözümüne model olarak Sri Lanka'yı gösterdi. Zaten Dersim de niye bozulduk anlamadı yani. Gayet bence fena değildi. İyi operasyon falan diye bir süre takıldı ortalarda. O Dersim hadi diyelim tarihi bir örnek. Bu çağdaş, bu sene, geçen sene olan yani. Ne olmuştu hatırlayalım. Yani toplarla ve havanlarla önlerine çıkan ve çıkmayan her şeyi yok etmişti ordu ve bütün Tamilleri yok etmişti. Ama Tamiller dediğimiz bir örgütten değil, bir halktan bahsediyoruz. Evet, Tamillerin kalanı da tıkmıştı kamplara. Teröre de çok sık başvuran, şiddet kullanan bir örgütleri vardı elbette ve bir iç savaş devam ediyordu. Buna karşılık ama günde 1000 kişinin ölümüne yol açan ve aylar süren bir işlem yaptılar ve çözüm olarak bunu önerdi. Hı-hı. Tam sözlerini de söyleyelim, eksik kalmasın çünkü kaliteli hakikaten. Demokratikleşme lafını duyduğunuz anda orada dur diyeceksiniz. Başbakanımızın meşhur lafıyla one minute diyorum. Demokratik bir ülke demokratikleşir mi? Ne demektir bu? Bu bir tek Türkiye'de vardır, bu da demokratik olmadığını ilan etmektir. Hükümetin son kullanma tarihi geçmiştir diyor. Bence son kullanma tarihi geçmiştir diye raflara bakmaya başlamışken raf temizliğine devamda da fayda olabilir. Hakikaten ne demektir bu? Yani demokratik bir ülkeymiş Türkiye ve o yüzden de demokratikleşmeyle ilgili adımlar atmasına gerek olmadığı gibi demokratikleşme lafları ettikçe demokratik olmadığını ilan ettiğinden böyle bir şey de mantıklı değilmiş. Oturun oturduğunuz yerde diyor. Peki şimdi taş atan çocuklar dediğimiz şey o tasarı. Abi niye böyle yapıyorsun? Daha yeni söyledi adam. Demokratikiz, hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Taş atan çocuklar hapiste olabilir. Ve onunla ilgili düzeltme tasarısı da ertelenmiş. Şimdilik neden bilmiyorum. Bu konuda hükümet de gecekondu üzerine çıkıp çocuğunu kesen adam modeli tercih ediyor. Çocukları resmen rehin tutuyor Kürt sorunu çözümü için. Ve tabii bu çözüme mi yol açar hiç sanmıyorum ama yüzlerce çocuğun hakikaten hayatıyla oynadığının farkında herhalde hükümet. Bilerek ve isteyerek soğukkanlıca devam ediyor bu oyuna. Yapacak bir şey keşke olsaydı ama tepki vermekten öte hakikaten bir şey yapamıyoruz bu konuda. Bu da işin daha da acı tarafı. Neyse evet. Bir ülkeye daha vize kalkmış. Lübnan'a da vizesiz giriliyormuş. Bari hani iyi bir şeyle araya çıkalım. Orta Doğu'nun Paris'i. Yürüyelim Lübnan'a. Açık Gazete. Ocak 1976'da 65 yaşında hayata veda eden Howlin' Wolf'tan çaldığımız bir şarkı daha. Spoonful, onun çok meşhur ettiği şarkılardan biri. Blues, türkü diye demek lazım belki blues'a. Amerikan, Chicago blues'unun ya da yani elektrikli gitarın da kullanıldığı Delta Blues'dan farklı olarak Chicago blues'un ünlü, en ünlü isimlerinden biri. Ölüm yıl dönümünde anmaktayız. Şeyde de 10 Haziran'da da 100 yaşında olacak aslında. Onu da ayrı bir şeyle anmak lazım. Çok kuvvetli bir figür yani. 100 yaşında olacak da ölmese tabii. 100 yaşına giren bir diğer kişi diyebiliriz herhalde Jamanak gazetesine. Onların da doğum gününü kutlayalım. 100. yılı Jamanak gazetesinin. Tüzel kişi, evet. Çok önemli bir hizmeti var yani. Ermenice yayınlanan bir gazete. Türkiye'de ve 100 yıldır da buna devam ediyor. Gerçekten önemli bir durum diyebiliriz herhalde. Özellikle bu topraklarda Ermenice bir gazetenin 100 senedir çıkmaya devam ediyor olmasına. Bir toplantı da yapıldı onunla ilgili ve gayet başarılı olmuş anladığım kadarıyla. Jamanak Refik'imizi 100 yaşından dolayı tebrik ederiz. 100 deyince birden aklıma geldi. Evet, çok iyi hatırlattın. Ben de unutmuştum onu. Bir de ben araya başka bir şey sokacağım. Sonra tekrar bu olayları şey yaparız. Senin çok hoşuna gideceğini bildiğim için sürpriz hazırladım. Bu işte güvenlik meselesini 11 Eylül'den sonra dünyanın değiştiğini söz ettin ya, benim de oradan aklıma geldi. Amerika'da yepyeni bir sistem kullanılmaya başlanacakmış. Bu hani çıplak gösteren X-ray'ler falan var ya, röntgen, onlardan bahsetmiyorum. Şimdi yeni bir düşünceni okuyacak aletler yapılıyormuş. Bu seni etkileyecek mi bilmiyorum. Okuyabiliyorsa zorlamadan. Evet evet. 5 dakikalık bir soru cevapla böyle gözünü kaçırıyor musun, terörist misin falan hemen anlıyorlarmış. O, ding ding ding ding ve servis gelip alıyor mu seni? Evet. Yani aynen. Evde mi yapıyor bu işi, yoksa hani karakola davetli bir durum mu? Ha, şeyde bu tabii. Güvenlikten geçerken ha, anladım. Beyin dalgalarına bakıyor. Sana bir soru soruyor. Bir iki şekil gösteriyor. Sen mesela kalp atışların hızlanmaya başlıyor. Nefesin yoğunlaşıyor. Nefes alıp soluk alıp vermen. Ne sordular abi? Mesela Usame Bin Laden'i gösteriyorlar. Bir de anladım. Bağırıyorlar arkasından. One minute diye mesela heyecanlanıyorsun. Anladım. Güzel. Ve o zaman gidiyorsun. Bu Wacu Technologies. Seni görüyoruz diye. Ya görmek iyi hoş da benim anlayamadığım aslında bir minik nokta kaldı. Eskiden şey diyorlardı işte, hiç kimse suçlu olduğu kanıtlanana kadar suçlu değildir. Masumdur. Masumdur. Evet. Hani suçlu değildir diyebiliyorum ancak, masumdur kelimesi bile çıkmıyor ağzımdan. Artık galiba onu geçtik. Herkes masum olduğunu rahat rahat belgeleyene kadar suçludur. Değil mi? Bunun üzerinden gidiyoruz. Yani her birimizin yalan makinalarından geçtiği. Bir de kötü bir haber vardı. Umarım bu beyin makinesiyle ilgili de bu çıkmaz. Çocuklar ve sık uçanlar için kötü haber diye böyle yumuşak yumuşak veriliyor bu haber. Habere göre Amerika ve İngiltere'de havaalanlarında kullanılmaya başlayan yeni X-ray cihazların bir kusuru varmış. Kişi çıplak gösteriyor. Bunun yanında kanser yapıyor. Ama yani saf, artık güvenliğinin de bir bedeli olacak. Değil mi? Önce güvenlik. Askeriye kafasının varacağı son nokta herhalde bu. Peki sana günün sorusu, hemen geçeceğim ondan sonra. Tek soruluk quizimizi yapıyorum. Bu Wacu Technologies hangi milletin, hangi ülkenin ürünü? Amerika'da uygulanıyor ama hangi ülke yapmış olabilir sence bunu? Wacu diye mi yazılıyor? Evet, ama isimden anlayamazsın. O bu zaman konudaki en gelişmiş ülke kim? Türkiye. Dünyada. Her konuda olduğu gibi. İsrail, rica ederim. Yani haklarını yemek gibi olmasın. Onlar da hakikaten gelişmiş pek çok. İşe imza attılar birazdan. İsrail ve Gazze'de neler oluyor haberlerine, evet, de döneriz. Wacu Technologies'in CEO'su Ehud Givon demiş ki, İsrailli kendisi, Amerika'ya filan çok ciddi alışlar yapılacakmış. Yani Pentagon ve herkes, İç Güvenlik Bakanlığı ilgilenmiş İsrail'in bu teknolojisiyle. Demiş ki biraz science fiction, yani bilim kurgu gibi görünüyor ama 5 dakika şıpın işi demiş. Eğer o Nijeryalı vardı ya benim adaş Ömer Faruk, ona bizim makinelerimizde bir soru sorup bir imaj gösterseydik, çoktan onu uçağa binmeden çok önce derdest etmiştik demiş. Yani ben sana iyilik olsun diye bu haberleri okuyorum. Ya sabah Allah, sabah neşelendim. Allah razı olsun hakikaten. Yani onlar da zaten bize iyilik olsun diye çalışıyorlar. İşte beynimizi okuyup vücudumuza X-ray ışınları verip oramızı buramızı arayıp ayakkabılarımızı çıkartırıp bizi çok daha güvenli, çok daha iyi bir dünyaya doğru taşıyorlar. Bundan eminim. Ben evet, daha fazla polis, daha fazla asker, daha fazla top diyorum. Bak, Gazze'yi tepeleme doldururlar. Hala terörist faaliyetler, evet, var. Adamlar bombalama yapmak zorunda kalıyor mesela. Yakında günah zaten yani, rahim içine falan girip arama yapacaklar. Yapmıyorlarsa. Yani haberimiz olmayabilir ama yapıyorlardır. Niye olmasın yani? Yani bütün bunlar bir yandan devam ederken hakikaten çok da kolay değil sanki bir şeyleri değiştirebilmeye dair hareket etmek. Ama inatla devam etmek istiyor İnsan, değil mi? Yani yapacak bir şey yok. Evet, şimdi ben bu parantezi kapattım. Sen kendi Parantezini aç diyorsun. Haberine dön diye. Cumartesi günü bir adet eylem vardı aslında. Darbelere karşı 70 milyon adamın eylemi. Farkı şuydu, Patrikhane önündeydi eylem. Ya yani ben Patrikhane'yi daha önce görmüştüm böyle geçerken. Zannediyordum gördüğüm şey Patrikhane değilmiş. O benim ayıbım diyeyim. Pek de bilmiyoruz Patrikhane'nin nerede olduğunu haliyle. Çünkü bizim için silinmiş tarihsel bir durum olsa olsa İstanbul'da yaşayanlar açısından. Bulmak da çok kolay değilmiş tam sahilde olmasına rağmen. Daha doğrusu sahilde olmuş bir zamanlar anladığım. Önünde şimdi bir minik cami falan böyle şeyler var. Kapatmışlar bir miktar. Belki böylesi daha iyi, sessiz sakin arada kalıyor olmak. 70 milyon adım hakikaten önemli bir şey yaptı ve kafes planına karşı sivil savunma eylemi başlattı. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul'da Patrikhane'nin önünde, Ankara'da Bülent Arınç'ın evinin önünde ve adliye önünde, İzmir'de ise BDP önünde bir sivil savunma eylemi yaptı. Darbelere karşı sivil savunma yapıyoruz diye. Orada da aslında çok büyük bir kalabalık değildik ama iyi bir iş yapıyor olduğunu hisseden gayet güleç, sırıtık bir kalabalıktık, onu söyleyebilirim. Yani önemli de şeyler söyledik aslında. Resmini keşke biz de inanmayıp zaten. Öyle mi? Ha. Evet. Zaman gazetesi epey ilgi gösterdi. Diğer gazetelerse nedense inatla gözlerini kapattı ki her birinin muhabiri vardı aslında orada. Allah, sen öyle söyleyince de şaşırdım. Evet. Ya bizi evet, rahatlıkla linç edebilirlerdi medya ordusu olarak. Yani bizden epey epey kalabalıklardı. Ama haber yapmak konusunda aynı cevvalliği anladığım gösteremediler ya da editörler beğenmedi mi acaba? Evet, kafes planı yapanlar darbeciler yargılansın diyor. Bir de bunun grekçesi de var. Evet. Altında darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu. Evet. Aslında tam şunu söyledik. Rumca diyelim. Evet. Birlikte bu konuda bile bir tartışma oldu. Ne kadar içimizde ve ne kadar dışımızda kaldığını Rumların göstermek açısından. Ya bu Yunanca mı Rumca mı? Aynı mı değil mi? Falan diye devam eden tartışmalar konunun parçasıdır. Aslında tam olarak şunu söyledi Metin. Keşke biz de inanabilseydik Ergenekon'un olmadığını, sizin gibi eğlenebiliyor olsaydık. Bir Yılmaz Özdil yazısında ya da Bekir Coşkun yazısında ya da Nuray Mert yazısında biz de ha ha gülüp geçebiliyor olsaydık. Bülent Arınç'a suikast mi, daha neler diye, yok o mu, yok canım falan diye, ama bütün bu olan biteni nasıl yok sayacaksınız diye sorduk. 50 yıla 3 kanlı askeri darbe girdi. Postmodernler, e-muhtaralar vesaire diye devam eden bir süreç. Kontrgerillanın olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaptığı şeylere dair 1001 tane bilinen bilinmeyen var. Buna rağmen tamamen yok canım böyle şey olur mu deyip geçebilmeyi biz de isterdik. Ama maalesef kendimizi rahat hissetmiyoruz diye devam eden bir açıklama yaptı. Grup bence önemli ve umut verici diyebileceğimiz bir eylem idi. Önemliydi aslında. Pazar günü de Küçük Millet Meclisi toplantısı vardı İstanbul'un. Gerçekten daha önce ben görmemiştim Küçük Millet Meclisi'ni. Görünce insan daha bir etkileniyormuş diyeyim. Pek çok sivil toplum kuruluşu Türkiye'nin çeşitli illerinde toplanıyorlar. Küçük Millet Meclisi adı altında. Ankara Küçük Millet Meclisi, Adana Küçük Millet Meclisi. Açık Gazete'de konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Evet. Şanar Yurdatapan'ı bunların ilk başladığı zaman Küçük Millet Meclisleri konuk etmiştik. Küçük Millet Meclisleri aslında büyümüş bir miktar. Yani geçen biz konuk ettiğimizden beri geçen sürede 41 ile yayılmış durumda. Neredeyse 30 ili geçmiş, 41'i hedefliyor 2010 Haziranı için. 2011'de 81 ilin Küçük Millet Meclisleri olsun istiyor. İstanbul ayağın haliyle katıldık. İstanbul'da yaşayanlar olarak ve 3 milletvekili vardı. Davete icabet edip gelmiş olan, daha doğrusu İstanbullularla İstanbul'da son ay içinde neler olup bittiğini ve Türkiye'de neler olup bittiğini konuşmak üzere gelen her parti aslında anladığım kadarıyla birer tane temsilci yollamayı. Normalde bir yaptırım, tırnak içinde bir yaptırım olarak buna ilgi göstermeyenleri koltukları boş bırakılıyordu, isimleri yazılıp. İstanbul'la ilgili özel bir durum var Küçük Millet Meclisi'nde. Çok fazla sayıda milletvekili olduğu için bir konu baştan belirleniyor. Mesela evet, bu toplantının ki BDP parti kapatmalar ve Anayasa Mahkemesi'ydi. Hı hı. Ve konuda uzman tırnak için milletvekilleri çağrılıyor ya da partilere söyleniyor, uzmanlar geliyor. BDP'den Ufuk Uras katılmıştı, AKP'den Burhan Kuzu ve CHP'den de Çetin Soysal. Üç tane milletvekili Miss vardı orada ve 50'den fazla da sivil toplum kuruluşundan katılımcı, işte bir o kadar gözlemci falan, kalabalık kalabalık toplanmıştık. Gayet önemli tartışmalar yapıldı, partiler niye kapatılıyor ya dair. Kapatılan partilerden eski milletvekilleri de vardı, ta MSP'den falan filan da dahil olmak üzere. Herkese eşit söz hakkı tanınmaya çalışıldı falan, epey hararetli tartışmalar da oldu. Çetin Soysal erken ayrılmak zorunda kaldı. Sarıyer'de neden işi mi varmış başka? Evet, Sarıyer'de kongre varmış CHP'nin. Ufuk Uras gittikten sonra Çetin Soysal, çünkü çok hızlı çıkmak zorunda kaldı, niye gittiğini söyledi. Zaten artık o da Ankara'ya alışmış, siyaset bilirler kategorisine girdiği için mevzuyu anlayabiliyor Ufuk Uras. Gitmesi lazım tabii, şimdi parti genel merkezi görevlendirmiştir onu. Gidecek ki orayı kontrol edecek. Merkezin istediğinden başka bir şey olursa ne olacak? Bu çok daha önemli dedi. Biz de aydınlanmış olduk. Niye Çetin Soysal koştura koştura gidiyor diye. Gitmeden önce de çok harika şeyler söyledi aslında. Benim daha çok aklımda kalan nedense Çetin Soysal oldu. Kendisi dedi ki efendim parti kapatmalar falan. Neyse ben o konuya girmeyeyim deyip. Tekel işçileri dedi. Tekel işçileri gaz yedi. Ama konu parti kapatmaydı değil mi? Tabii. Yani parti kapatmalar. DTP'nin kapatılması ve Anayasa Mahkemesi idi konu. Dedi ki hepimiz, o konuya girmeyeyim dedi. Ha? Tam ödemedi ama şunu dedi, yani tabii ki tartışacak bir şey yok. Hepimiz özgürlükçü yapılanmalar istiyoruz. Hepimiz kamunun sendikasyona karşı olduğunu biliyoruz ve buna karşı çatışmak istiyoruz. Tabii ki tekel işçilerin feryadını her milletvekili tek tek duymak zorunda, görevleri bu dedi. CHP 1960 darbesine de karşıdır, muhtıralara da karşıdır. Buradan açıkça söylüyorum dedi. Bu çok iyi. Ben de çok iyi, harika falan beğendim zaten. Her şey konuşulabilmeli. Zaten federasyon fikri de konuşulabilmeli. Her şeyi isteyen istediği fikri savunmalı. Buna zaten karışamamalıyız. Böyle şey olur mu? Dedi. Olağanüstü ondan sonra zaten gidebilirmiş artık. Yok, ondan sonra efendim DTP'nin kapatılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye Hakpar'dan galiba katılımcı sordu. Bir böyle bir tam cevap olmayan bir şeyler geldi. Bir daha ısrarla ya DTP kapatıldı, bu konuda ne diyorsunuz falan diye biri sordu. Ben gidiyorum diyordu. Bir kişi daha sordu. O da ya biz bu konuda galiba düşüncelerimizi söyledik, yani partiler kapatılabiliyor dünyanın her yerinde. Mesela Almanya'da Nazi Partisi kapatıldı dedi cevaben. Ondan sonra gidebilir diye düşündüm ben de gerçekten. Almanya'da Nazi Partisi kapatıldı mı? Kapatılmadı mı? Açık mı hala? Ha şey, ben Hitler'in partisinden bahsediyor zannettim. Yeni parti. Komünist parti. Hangisinden bahsettiğini bilmiyorum. Yani bir Nazi parti. Benim bildiğim bir komünist partisi kapatıldı Almanya'da. Yani toplamda 25 parti kapatıldı bizi de hani sürece bakacak olursak, ama hani bu kadar Nazi yetiştiren memlekette ırkçı olmaması da ilginç. Neyse. Böyle gitti işte Çetin Soysal. Burhan Kuzu'ya kalırsa çözüm başkanlık sistemine geçmek. Nuh dedi, peygamber demedi. Başkanlık sistemine geçmedikçe bu ülke adam olmaz diyordu. Ufuk Uras aslında şey dedi. Yani değiştirelim şu anayasayı artık, referandumla değiştirelim. Çok ve bunun için de mutabakat gerekiyor. Artık mücadelemiz hakikaten ayıba karşı mücadeleye dönüştü. Ayıptır bu, olan biten artık ayıp dedi. Evet. Böyle bir süreç yaşandı Küçük Millet Meclisi'nde de. Ama takip etmekte fayda var. Bu arada Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı da toplantıdaydı. Ve toplantı için yer verme nezaketini de göstermiş idi. Yani otel ayarlama işlerini falan Beyoğlu Belediyesi yapmış Küçük Millet Meclisi adına. Bu iyi bir şeydi hakikaten. Bir şey, evet. Ama o da erken çıkanlardandı. Neyse ben de arkasından çıktım. Bir fırça yedim yalnız, fena halde, belediye zabıtalarından. Bisikletimi otelin oraya kilitlediğim için Misbah Bey kızmış, bu bisiklet nedir burada diye. Az kaldı kesiyorlarmış demirimi. Sonra vazgeçmişler acıyıp. Öyle anlattı zabıta bey. Güvenlikler falan da geldi otelin. Yani otelin önünde böyle kaldırım üzerinde işte iki tane jip yan yana duruyordu. Bütün kaldırımlarda yanlara doğru park halindeydi. Ben de bisiklet mi rahatsız etti Misbah Bey dedim. Evet dedi. Sorarız niye bisikletten rahatsız olmuş da jipleri beğeniyor diye. Misbah Bey kim? Godo mu? Bir çeşit sayılabilir ama şu anki görevi Beyoğlu Belediye Başkanlığı. O da çok kültürlükten, Beyoğlu'nun ne kadar çok kültürü olduğundan, ahşap ev, taş evlerin ahşap cumbalarından bahsetti. Öyle. İlginç. Şey, demin sözünü ettin ya sen şey diye, bu anayasa değişikliği, ne değişik yapalım artık. Ufuk Uras söyledi, evet, değil mi? Herkes söyledi de bir böyle şey var. Hani neresinden değiştirip nereye doğru ile ilgili, evet, bir tartışma Gürkan var. Gürkan Zengin de yazı yazmaya başladı Star Gazetesi'nde. Hı-hı. O da ilk yazısının konusunu sivil anayasa olmadan açılım olmaz demiş. Galiba artık bu 82 anayasasını değiştirmenin zamanı geldi mi diyeceğim ama bu bile kendi özünde bir retorik durum yaratıyor. Yani geldisi geçtisi herhalde pek kalmadı gibi. Artık şu işten bir kurtulsak ne iyi olacak? Sivil kendimize ait bir anayasamız olsa. Anayasa hala şey diye kabul ediliyor değil mi? Toplumsal sözleşme. Aslında tüm vatandaşlar olarak üzerinde uzlaştığımız temel metin. Yani mutabakat, evet. Ama o kontrat silah dipçiyle olmuyordu aslında bu iş ama bizde nedense öyle oluyor. Bu arada Burhan Kuzu şeye de çok kızdı. Ya biz 1000 kere dedik değiştirelim diye. Sürekli karşımıza muhalefet çıktı. Dediler ki kurucu meclis misiniz siz? Kurucu meclis olma ihtimalin de yok. Anca darbeciler kurucu meclis oluyor. O zaman dua edelim bir darbeciler gelsin. Anayasayı değiştirip hızla gitsinler. Başka türlü çaresi yok bunun dedi. Falan böyle bir durumda ama işin daha ilginci yani orada 50 STK temsilcisi olduğunu düşünecek olursak CHP'nin çektiği tepkiyi 7 senedir iktidarda olan AKP'nin çekmiyor olmasıydı. Çok ilginç bu, evet. Ve 7 senedir iktidarda. Yani epey yıpranmış ve üstüne üstlük hani eleştirilebilecek böyle hani zilyonla şey üst üste sıralayabileceğimiz bir iktidar yapısından bahsediyoruz. Şu, evet, kısmı da iyiydi aslında, eski kapatılmış olan CHP'den milletvekilleri vardı, işte MSP'den vesaire milletvekilleri vardı. Onlar da ya biz açıkça söyleyelim. Ya partiler kapatılmış, açılmış, çok önemi yok. Zaten partilerin içinde demokrasi yok. Kapatılan adamın dükkanı, bize ne fark ediyor ki, iki kişiyi yasaklıyorlar. Yeni partiyle devam ediyoruz dedi. Tabi burada kinaye yapıyorlardı onlar. Parti içi demokrasi yok ki zaten, partilerin siyasi bir yapı olduğunu kabul edelim demek istiyorlardı. Burhan Kuzu da katıldı buna. Saadet Partisi katılımcısı da katıldı. Herkes evet yok dedi. Evet. Ve sonra devam ettik bize tartışmaya öyle. İlginç. Bir de şeyde de bir ufak bir gelişme olmuş. Bu Edirne meselesini takip ediyor musun? Evet. Yani Edirne. Edirne'ye girememişlerdi eylem yapmak üzere bir grup. Girememişlerden kasıt şu, polis durdurmuştu. Evet, DHKPC üyesi 5 üniversite öğrencisinin tutuklanması üzerine. Üye oldukları iddiasıyla tutuklanan 5 üniversite öğrencisi aslında. Sonra işte olay büyüdü. Bir grup girip bir basın toplantısı yapmaya yeltendi. Ama bunu başaramadı. Çünkü barikatlar kuruldu. Ve polis sokmadı Edirne'ye. Fakat ilginç, sonradan da bir hareketlenme oldu. İşte bir grup sızarak içeri girip basın toplantısını yapmaya 15 kadarı öğrencilerin, fakat onların da durumu çok ağır oldu çünkü bir linç girişimine dönüştü iş, farkındaysan. Hı hı. Böyle çok acayip şeyler oldu. Dayaklar, mayaklar, bayağı yine azgın vatandaş, yok duyarlı vatandaş şeyde teyakkuzdaydı. Yani basın açıklaması yapmak isteyen grup tırnak içinde vatandaşlar tarafından tartaklanıyor. Olayları da polis yatıştırıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Zaman Gazetesi'nden Furkan Cura'nın Edirne'den yaptığı ilginç bir haber vardı. Olaylardan önce Edirne'yi istihbaratçılar kuşatmış diye. Bu çok ilginç bir haber hakikaten. 3 Ocak'ta yaşanan bu olaylarda çeşitli illerden Edirne'ye gelen istihbaratçıların da aktif rol oynadığı ortaya çıkmış ve şüphe üzerine yapılan kimlik kontrollerinde, diyor bu haberde, emekli astsubay ve istihbarat elemanı oldukları tespit edilen bu kişilerin eylemleri provoke ettiği ileri sürülüyor diye. Ve gene Furkan Cura'nın bir gün önceki haberi buydu. Bugünkü haberi de göstere göstere provokasyon diyor. Yani ilde gerginlik bitti derken şimdi de bazı sendikalar sokağa çıkmaya hazırlanıyormuş. Söz konusu girişimler tahrik devam ediyor yorumlarına yol açmış. Gerilimin nasıl başladığı konusundaysa rivayet muhtelif ama önemli iddialar gündeme gelmiş. 3 Ocak, gene 3 Ocak'a gelip dayanıyoruz. Yani bundan bir hafta önce olan olaylardan bahsediyoruz. bazı kişiler demir çubuklar yaptırıp esnafa dağıtmış. Hayrına mı? Hayrına. Evet. Yani şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolleri sırasında bazı istihbaratçılar tespit edildi. İleri sürülmüştü. Baba eskide bekleyen örgüt yandaşları da önceki gün eylemi sona erdirdi diyor ama şimdi de sendikalar sokağa çıkmaya hazırlanıyormuş. Keskin başını çektiği eyleme DİSK, Türk İş ve Eğitim Sen'in de destek vereceği söyleniyor. Hı hı. Göstere göstere tahrik şeklinde yorumlanan girişim için sendikalar bugün bir araya gelip basın açıklaması yapacaklarmış. Çok karanlık bir şey var değil mi? Aslında. Yani aslında bir yandan belki şaşırmak da mümkün. Mesela Çingenlere saldırı olduğunda inanamıyorum nasıl olur ki? Halbuki onlar mutlu insanlar, darbuka çalarlar falan diye çıkan. Evet. Bu garip garip bir dil var ya gerçekten hani olumlayan dili de tiksinerek kınamak gerektiğini düşünüyorum. Onlar darbuka çalan şen insanlardır, mutludur, hoppada hoppada falan. Yani benden ya da başkasından bir farkları varsa ortada yine ırkçılık olduğunun farkında olmak lazım. Ama bunun yanında şaşırmayı bence bizim çok sevdiğimiz ve en büyük temel savunma mekanizması olarak kullandığımıza inanıyorum artık ben. Evet. Kürtler mi? Niye linç oluyor? Allah Allah. Ne istiyorlarmış? Bir sorun mu varmış? Dağa çıkmışlar falan afallamaları. Yanına evet, yani mesela dilenmedi diye köprüye astılar diye bir haber var mesela. Şaşırıyoruz mesela, inanamıyorum. Bunu yapan insan olamaz. Yani yüz binlerce çocuğun sokaklarda yatıp kalktığını herhalde her İstanbullu biliyordur. Bazılarının dayaktan öldüğünü, bazılarından haberimiz olduğunu, bazılarından olmadığını da her İstanbullu herhalde biliyordur. Bir kısmının tinerden ve başka maddelerden beyinlerinin uçup gittiğini. En iyi ihtimalle sadece beyni uçuyorsa sorun belki daha küçük bile sayılabilir. Çünkü zaten o da uzaklaşmak istiyor büyük ihtimal yaşadığı her şeyden. Ama hani çingene dediğimizde aslında Türkiye'de hani benim hatırladığım hiç iyi bir şey yok. Seni çingeneye veririm, seni çingeneden aldıkla başlayan bir çocuklukla büyütülürüz hepimiz teker teker. Esmer vatandaş. 72,5 millet yaşadık Osmanlı'da, o buçuk çingenelerdir falan diye devam eden süreç yani... Ne var anlayamadım ben bu kadar şaşıracak. Sevmiyoruz işte zorla mı diye bakmak mümkün mü acaba? Bunu yapan Türk olamaz. Olmaz olmaz. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time. Just Jim Croce'den dinledik Time in a Bottle. Yani zamanı bir şeyin içine hapsedilmiş olarak düşünen bir tasarım şarkı. 10 Ocak 1943'te doğmuş ve 1973'te çok genç yaşta hayata veda etmiş bir İtalyan kökenli Amerikalı şarkıcı, besteci. Bir uçak kazasında 30 yaşında hayata veda etmişti kendisi. Onu da bu vesileyle anmış olduk Açık Radyo'da. Açık Gazete. Semra Cerit Mazlum'la İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Evet, biyolojik çeşitlilik yılı. Galiba biraz bunun üzerinde durmamız lazım. Birleşmiş Milletler ilan etti değil mi bunu? Evet, Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu kararıyla 2010 yılının dünyada bir biyolojik çeşitlilik yılı olarak değerlendirilmesi, kutlanması demeyelim, kararlaştırıldı. Dolayısıyla bütün bu yıl boyunca ulusal düzeylerde olduğu kadar uluslararası düzeyde de biyolojik çeşitliliğin durumuyla ilgili bir gözden geçirme süreci yaşanacak. Bir değerlendirme süreci olması amaçlanıyor 2010 yılının. Bu senenin biyolojik çeşitlilik yılı olarak ilan edilmesinin özel bir nedeni de var. Kritik bir sene 2010 yılı. Çünkü birçok uluslararası belge ve kuruluş tarafından 2010 yılı bir değerlendirme hedef yılı olarak belirlenmişti. Biyolojik çeşitliliğin kaybındaki azalmayı önemli ölçüde durdurmak konusunda bir hedef belirlemişti devletler 2010 yılına kadar. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek, gözden geçirmek ve yapılması gerekenleri, 2010 sonrasında da yapılması gerekenleri ve yeni hedefleri belirlemek üzere de kullanılması amaçlanıyor 2010 yılının. İlk olarak 2002 yılında sözleşme tarafından Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin tarafları 2010 yılını bu amaçla hedef olarak belirlemişlerdi, aldıkları bir kararla. Az önce söylediğim gibi dünya çapında biyolojik çeşitliliğin kaybındaki var olan hızdan daha aşağıya düşürmek, bu kaybı önlemek ve bunu yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yeryüzündeki yaşamın yararına gerçekleştirmek üzere bir karar almışlardı. 193 tarafı olduğunu düşündüğümüzde sözleşmenin, o da evrensel katılımlı sözleşmelerden bir tanesi, önemli bir hedef olduğu anlaşılıyor bu 2010 yılındaki biyolojik çeşitlilik hedefinin. Daha sonra bu hedef Johannesburg'da da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde de Johannesburg'un hedeflerinin içine katıldı. Öteki hedeflerle birlikte gene 2010 yılına kadar bu yöndeki çabaların devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı devletler. Bunun ardından 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla bu 2010 yılı 1000 yıl kalkınma hedeflerine dahil edildi. Sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak hedefi var, genel hedefi 1000 yıl kalkınma hedeflerinin. Onun bileşenlerinden bir tanesi haline getirildi. Evet, tabii bunun iklim değişikliğiyle yani ne ilgisi olduğunu da birazcık konuşmamızda fayda var herhalde. Yani biyolojik çeşitlilik deyince işte bazı türlerin doğal sebeplerle ya da insan faaliyetleri sonucunda normal oranda yok olmasından çok daha büyük bir hızla yok olması gibi bir durum var. Ama evet, bu niye önemli olsun? Giderse gitsin böcekler falan diye niye diyemiyoruz? Diyemiyoruz çünkü biyolojik çeşitlilik aslında yeryüzündeki yaşamın kendisini oluşturuyor. Yani bu hep sözünü ettiğimiz yaşamın korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması hedefinden bahsederken biz biyolojik çeşitlilikten bahsediyoruz. Belki de bu noktada biyolojik çeşitliliği nasıl tanımlandığıyla ilgili de birkaç şey söylemek gerekir. biyolojik çeşitlilik yalnızca tür çeşitlerini kapsamıyor. Yani var olan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğini ve bunların sayısını kapsamıyor biyolojik çeşitlilik tanımı. Bundan daha geniş bir tanımı söz konusu. Türlerde bitki hayvan türlerindeki çeşitlilik kadar genetik çeşitliliği de içeriyor. Yani bu bitki ve hayvan türlerinin farklı sahip olduğu farklı genetik özellikleri de bu biyolojik çeşitlilik içinde değerlendirmek gerekiyor. Belki bundan daha da önemlisi ekosistemler de biyolojik çeşitliliğin kapsamında. Dolayısıyla bu sözleşmenin yaptığı tanım, biyolojik çeşitlilik tanımı yararlı ve kapsayıcı bir tanım olduğunu düşünüyorum. Bütün yaşam formları, yeryüzündeki yaşam formlarının çeşitliliği olarak değerlendiriyor sözleşme biyolojik çeşitliliği. Dolayısıyla yalnızca tür kaybından, hayvan ve bitki türlerinin yok olmasından söz etmiyoruz. Bunların çeşitlenmiş genetik özelliklerinin kaybından da söz ediyoruz. Ekosistemlerin barındırdıkları çeşitlilikle birlikte ekosistemlerin yok olmasından da, sağladıkları işlevlerin yok olmasından da ya da bozulmasından da söz ediyoruz. Böyle baktığımızda hani yaşamın kumaşı, yaşamın kendisi olarak değerlendiren dokusu değil mi? Dokusu, evet. Evet, yani şimdi bu işte dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri, önde gelen iklim bilimcilerinden James Hansen'ın yeni kitabı da elimde. Storms of My Grandchildren adını taşıyor, işte torunumun fırtınaları diye. O da çok bir bölümünü buna ayırmış, biyolojik çeşitliliğin yok oluşu üzerine, ve diyor ki yani deniz seviyelerinin yükselmesi iklimin en önemli iki etkisinden biri diyor. Yani tehlikelilik kriteri açısından nedir tehlikeli olan, iklim değişikliğini getireceği tehlikesi, biri deniz seviyelerinin yükselmesi, çünkü hem etkileri çok büyük hem de geri dönüşsüz. Yani insanlığın hayal edebileceği bir zaman aralığı içinde geri dönüşmez diyor. Yani işte yüzlerce, binlerce yıl sürüyor çünkü buzların oluşması. Dolayısıyla da kıyılardaki şehirler yüzlerce yıl artık kullanılamayacak. İkincisi de işte bu türlerin yok edilmesi de çok önemli bir tehlikeli listesinin başında yer alıyor diyor. Çünkü bir yandan işte büyük bölgelerde ormanları yok edip biyolojik bakımdan çeşitli olan otlakları ve ormanları monokültür tek ürüne dönüştürdüğümüz gibi, yabancı işte istilacı bir takım bitki ve hayvan türlerini de şey yapıyoruz, koymuş oluyoruz yerlerine ve onlar da yok olup gidiyorlar diyor. Şimdi iklim bölgelerinin izoterm haritaları çıkarılırdı bizim coğrafya derslerinde filan da, hatırlıyorum ben. Hayvanların insanlardan ve bitkilerin büyük farkı, insan tek tür dünyada kendi termostatını ayarlayıp yaz, kış en rahat koşullarda oturabiliyor ama diğer hayvanlar sadece kendilerine uygun iklim aralıkları içinde oturabiliyorlar diyor. Dolayısıyla da bu ikisini kayma olduğu zaman kutup ayıları mesela gezegenden düşüyorlar, ya da alp türleri de gene bir şekilde yükseğe çıka çıka daha zor yerlere gidiyorlar. Ve ondan sonra da onlar da düşüyorlar aslında, gezegenden kaybolup gidiyorlar. Ama non-lineer problemler değil bu buz örtülerinin de olduğu gibi. Yani devrilme noktaları aslında bir noktadan sonra sistemin dinamikleri devralıyor. Ve ondan sonra da insanın kontrolünden çıkan müthiş değişiklikler oluyor. Yani hayvan, bitki ve böceklerin ortalama göç oranı 20. yüzyılın ikinci yarısında 10 yılda, her 10 yılda 6-7 kilometreymiş. Oysa son 30 yıl içinde bu izotermlere, iklim kuşaklarına bakıldığında 10 yılda 35 mil, yani 55 kilometre filan gidiyormuş. Dolayısıyla dayanmasına imkan olmayacak hayvanların. Tabii o zaman da bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde. Yani kutup ayıları belki o kadar önemsiz gibi gözüküyor ama aslında bu karşılıklı kutup ayılarını hayvanat bahçelerinde filan herhalde bir parkta muhafaza etmek mümkün olur ama bundan memnun olurlar mı kutup ayıları bilmiyoruz diyor. Ama bu karşılıklı bağımlılık dolayısıyla yani çiçekle işte tozlama yapan arı arasında işte avcıyla avlanan arasında otlayanla bitki örtüsü arasındaki ilişki yani bir diğer bütün türlerin var olması hayatta kalabilmesinin şartı hepsinin birden olması. Oysa şimdi yok oluş oranı doğal yok oluş oranının normalin 100 katına çıkmış son hesaplara göre. Yani o yüzden bu kadar önemli biyolojik çeşitliliğin korunması diyebiliriz belki. Evet, 20. yüzyılın ikinci yarısı özellikle tür kaybı, çeşitlilik kaybı açısından dünya tarihinde görülmemiş bir hıza ulaşılmış olan bir dönem. Dediğiniz gibi de 100 katına yani bu kaybolma hızı 100 katına çıkmış durumda. Düşünülemeyecek bir şey bu yani, değil mi? Evet, 100 katı. Demin söylediklerinizden yola çıkarak herhalde iklim değişikliğinde insan göçünden, küresel insan hareketliliğinden bahsederken bitki ve hayvan hareketliliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bu karşılıklı bağımlılık, karşılıklı bağlılık aslında en önemli noktalarından bir tanesi biyolojik çeşitlilikle, yaşam sistemiyle aslında iklim sistemi arasındaki bağlılık. İklim değişikliği biyolojik çeşitliliği etkilediği gibi biyolojik çeşitlilik de iklim değişikliği üzerinde ya da iklim sistemi üzerinde etkilere sahip aslında. Bitki, yaşayan organizmalar yeryüzünde, canlı sistemler, ekosistemler, insan kaynaklı karbondioksitin %30'unu tutuyorlar. Bu önemli bir yutak kapasitesi anlamına geliyor. Atmosferdeki sera gazı birikimi dengelemek açısından. Fakat sıcaklıklardaki artış, yani küresel ısınma, ekosistemlerin bu kapasitesinin bozulmasına neden oluyor. Çok yakın bir zamanda sıcaklıklar bu hızla artmaya devam ederse, yutak olan bu ekosistemlerin emisyon kaynağı haline gelme tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla birisindeki bozulma ötekini de etkiler hale geliyor. Evet, tamamen neredeyse tersine dönüp bir kısır döngü. İklim değişikliği de tür kayıplarına yol açıyor. Türlerin yaşadıkları yerlerde artık barınamaz hale gelmelerine ve başka yerlere eğer mümkünse gitmelerine neden oluyor. Fakat bu bütün canlı türler için geçerli değil. Bazı türler yalnızca belli özelliklere, iklim özelliklerine sahip alanlarda yaşayabiliyorlar. Ve bunların hareket etmesi, bu sizin tarif ettiğiniz kuzeye ve yükseklere doğru hareket bu türler için mümkün değil. Değil, bu, o zaman da düşüyorlar gezegende. Evet, bir tür hani doğal adaptasyon gibi görülüyor bu iklim değişikliği karşısında. Hani insanların kendi termometresini ayarlaması gibi. Türler de yaşadıkları yerleri değiştirerek bir ölçüde adapte olmaya çalışıyorlar iklimdeki değişikliklere. Ama çok sayıda tür için bu mümkün değil. Aynı zamanda birçok ekosistem için de mümkün değil. Yani belli iklim özellikleri altında o ekosistemin sahip olduğu özellikler ve sunduğu işlevler ancak gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla onlar dediğiniz gibi ya düşüyor ya ortadan kayboluyor ya da artık başka formlara bürünmeye başlıyorlar. Dolayısıyla iklimdeki değişiklik biyolojik çeşitlilik üzerinde, biyolojik çeşitlilik de iklim sistemi üzerinde etkilere sahip ve dünya çapında bu nedenle de dünya çapındaki iklim değişikliğiyle ve biyolojik çeşitlilikle ilgili koruma ve mücadele çabalarının birbirleriyle etkileşimli olarak yürütülmesi gerekiyor. Yani iklimi korumaya çalışırken biyolojik çeşitliliği unutmamak, biyolojik çeşitlilik koruma çabalarının da iklim etkilerini dikkate alarak yürütülmesi gerekiyor. Böyle olmadığı yönünde, olmayabileceği yönünde tehlike işaretleri de var ortada. Özellikle iklim değişikliği politikaları içerisinde salımları azaltmak için uygulanmaya çalışılan, getirilmeye çalışılan önlemlerin biyolojik çeşitlilik üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini biliyoruz. İşte bunlardan bir tanesi bu biyoyakıtlar. Fosil yakıtlardan kaynaklanan salımları azaltmak amacıyla biyoyakıt gibi bir çözüm konuyor karşımıza. Fakat biyoyakıt demek aslında doğal ekosistemlerin ortadan kaldırılıp bunların yerine insan eliyle çeşitlendirilmiş plantasyonların getirilmesi demek. İşte biraz önce de Hansen'ın kitabına atıfla söylediğimiz bu tek kültürlülük, yani yağmur ormanı gibi yeryüzünün en büyük hayat zenginliğini, zengin çeşitliliğini mi yansıtan bir yerde tek tip işte palmiye ağaçları falan yetiştirip onların tohumlarından yağ elde etmeye yönelik ya da işte biyoyakıt elde etmeye yönelik bir sistem. Bunun ne zararı olabilir? Hani başka bir türün yerine başka bir tür geliyor denebilir. Fakat öyle değil. Doğal ağaçlar, doğal ormanlar daha fazla karbon tutma kapasitesine sahip. Aynı zamanda dediğiniz gibi bir örnekleştirme tehlikesi söz konusu. Bir örnekleştirme doğada yapılırken aynı zamanda kültürde de yapılıyor. Yani insanların hayatlarının parçası olan efsanelerinin, şarkılarının, türkülerinin, geleneklerinin, tarihlerinin parçası olan doğal çeşitlilik de bir şekilde ortadan kaldırılmış oluyor. Doğal çeşitlilik, doğal tek tipleştirme, kültürel tek tipleştirme gibi bir şey de paralel sorunla birlikte yaşanmaya başlanıyor dünya çapında. İkisini birlikte düşünmek lazım. Aynı zamanda iklim değişikliğine karşı alınan önlemler, adaptasyon önlemleri, bunların da ekosistemler üzerinde ve biyolojik çeşitlilik üzerinde yıkıcı etkileri olması söz konusu. Örneğin deniz seviyesinin yükselmesine karşı yapılmaya çalışılan bazı ülkelerde de şimdiden hayata geçirilen setler, duvarlar yapmak gibi girişimler var biliyorsunuz. Halbuki bunlar refleksif bir şekilde koruma önlemi gibi değerlendirilebilecekken biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açıyorlar. Bunun yerine doğal ekosistem tabanlı uyum önlemlerinin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi yönünde öneriler söz konusu. Yani set yapmak, duvar yapmak yerine denizlerin önüne zaten kendiliğinden bulunan, doğanın kendi kendine geliştirdiği önlemlerden bir tanesi olan bitkilerle korunma. Mangrovlar örneğinde olduğu gibi. Yani evet. Daha fazla ekosistemin kendi bulduğu çözümler, kendi bulduğu işlevler üzerinden iklim değişikliğine karşı da korunma, işte dayanıklılığı artırma yönünde politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik de katkıları var biyolojik çeşitliliğin insan hayatına. Bu Birleşmiş Milletler'de özellikle sözleşme kapsamında, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kapsamında bu yılın nasıl değerlendirilmesi, nasıl ele alınması gerektiği yolundaki önlemlerini, önerilerini sıralarken aslında biyolojik çeşitliliğin insan gönenci üzerindeki ya da insan gönencine katkısı konusundaki bilinci artırmak amaçlı bir yıl olması gerektiğini ve etkinliklerin de bu amaçla gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl bunu yorumluyor insan refahı açısından? Ekosistemlerin sağladığı hizmetler, işlevler açısından değerlendirdiğimizde aslında hani çok çeşitli hayatın, insan hayatıyla doğal ekosistemleri birleştiren hizmetler ya da işlevler yerine getiriyor ekosistemler ve türler. Bunlardan bir tanesi doğrudan bizim kullandığımız kaynakları sağlamak, işte yiyecek olarak, materyal olarak, üretim ve tüketimde kullandığımız materyaller olarak. En önemlisi de yani yaşayacak bir yer sağlıyorlar bize. Onun dışında da yutak olarak ürettiklerimiz ve tükettiklerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması bir şekilde çöplük gibi şey yapıyoruz, kullanıyoruz biz doğayı. Bunların ekonomik olarak insan refahı üzerindeki yararı ölçülmüş değil. Bu yönde çabalar söz konusu. Örneğin Stern raporuna, iklim değişikliğinin ekonomik boyutlarını ele alan Stern raporuna benzer bir şekilde bir rapor üretme yönünde bir girişim var şu anda. Stern benzeri rapor olarak da adlandırıyorlar kendilerini. Almanya'da yapılan G8 zirvesinde, G8 artı 5 toplantısı sırasında daha doğrusu bu ülkelerin liderleri böyle bir girişim başlattılar ve uzmanları çağırarak biyolojik çeşitliliğin ekonomik olarak ve insan refahı açısından ne gibi katkıları olduğunun hesaplanması. Aslında bir şekilde ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitliliğin sağlamış olduğu katkılara değer biçilmesi gibi bir çalışma yürütmelerini istediler. Şimdi devam ediyor bu çalışma. Önemli ön değerlendirmelere, ön bulgulara ulaşmış durumda. Bu raporun rapora katılan uzmanlar, geçtiğimiz aylarda da bir kısım ön değerlendirme sonuçları yayınlandı bunların. Çeşitli şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan örnekler vererek yapıyorlar bunu. Örneğin bitki gıda üretim açısından çok önemli olarak değerlendirilebilecek 200 bine yakın çiçekli bitkinin 100 bin civarında böcek tarafından çiçeklenmesi ve bunların hani ve bu çiçeklenmenin yani yeniden üretimin öteki türlere bağlı olması, bunun ekonomik sonuçları hakkında şeyleri var, değerlendirmeleri var. Yani kısacası yaşamın sürdürülmesi anlamına geliyor. Biyolojik çeşitliliğin. Evet, yani çok düpedüz bir şey aslında. Ve bu hedef gerçek bir. Evet, bu 2010 hedefi konusunda ne durumdayız diye baktığımızda aslında belki birkaç cümlede onunla ilgili şey söylemek lazım. Bu biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kapsamında belli aralıklarla küresel görünüş değerlendirme raporları yayınlanıyor. Şimdi üçüncüsünün taslak hazırlama çalışmaları devam ediyor. O raporda açıkça şu söyleniyor. Yani bütün devletler, bu sözü vermiş olan, bu hedefi koymuş olan devletler aslında verdikleri sözü yerine getirmekte başarısız oldular. Yani biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulması yönünde ilerleme kaydedilmedi. Bu ilerlemeyi ölçmek için bir takım kıstaslar, hedefler, göstergeler hazırlanmıştı. Bütün göstergeler açısından tek tek türlerin korunması, ekosistemlerin korunması, korunmuş olanların artırılması gibi farklı 8 grupta toplanmış farklı hedeflerin her birinde aslında başarısızlık söz konusu. Hiçbirisinde olumlu yönde bir ilerleme yok. Bu tabii yani hayat memat meselesinden bahsettiğimiz zaman çok insanı karamsarlığa sevk eden de bir şey olarak yorumlanabilir. Çünkü gene yavaş bir süreç. Yani hükümetler, temsilcileri falan sürekli olarak işte ne kadar tedbir almak gerektiğini, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu falan söylüyorlar. Bütün türler yok oluyor ama bunun önünü alacağız falan diyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Biraz önce yani programın başında da tekrar bundan bahsetme fırsatı bulmuşken şimdi tekrar sözünü ediyoruz. Çünkü büyük bir etik problem de var aslında. Lafta söylenen ne? Yapılan arasında çok büyük bir fark göze çarpıyor. Evet, yalnızca insan refahı açısından ve insanlara katkısı açısından araçsallaştırılmış bir değeri yok çünkü şeylerin, biyolojik çeşitliliğin. Aynı zamanda kendinde aşkın değerleri söz konusu. Dolayısıyla antroposentrik, insan merkezli bir koruma felsefesi geliştirilebilir ve politikalar buna dayandırılabilirken bunun tam tersine var olma haklarını, yaşama haklarını güvenceye almak için biyolojik türlerin, canlı türlerinin bir felsefe üzerinden insanların ödevi çerçevesinde böyle bir koruma felsefesi ve politikası geliştirilmesi de mümkün. Belki daha fazla bu açıdan bakmak gerekiyor. Hani Birleşmiş Milletler'in bu çabası çok saygıya değer, çok önemli ve İki sorun, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik sorununun karşılıklı etkileşimleri içerisinde birlikte ele alınmasının sağlamaya yönelik bir katkı olabilir 2010 yılında yapılacak olan bu çalışmalar. Fakat bunu yaparken tek başına şey üzerinden yapmamak gerekiyor. İnsanlara ne getirecek bu çabalar diye bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda bunun bir insanların bir ödevi olduğunu da belki de yerleştirmek ve bu çerçeveden politikaları çerçeveleyecek girişimler üzerinde durmak gerekiyor. Ama bunları da işte şey yani hükümetlerin bunu yapması, Birleşmiş Milletler'in de sağlayabilmesi için de aşağıdan basınç yapılmasından başka yani sivil kitle hareketleri olması gerekiyor herhalde. Bu sizin gönderdiğiniz biz haberini vermiştik ama siz metni de gönderdiniz. Bu Bolivya'da yapılacak olan Cochabamba kentinde yapılacak olan o Nisan ayının 3. haftasında 2010'da bir büyük konferans düzenliyorlar. Ona iki kelimeyle değinmekte de yarar var herhalde. Tam da sizin söylediğiniz şekilde, çünkü yani bir antroposantrik, yani insan merkezli, kainatın merkezine insanı koyan bir yaklaşım değil, tam tersine bizatihi kendi içinde bir değer taşıyan tabiat ana, paçamama diyorlar onlar. İşte iklim değişikliği ve diğer şeyler insanlığın, canlılar aleminin ve bugün bildiğimiz haliyle tabiat ananın varlığına yönelik gerçek bir tehdit var. Bu ciddi, bütün ekosistemlere yönelik ciddi tehlikeyi de dikkate alarak biz bir toplantı yapıyoruz diyorlar. Yani kısa ama çok çarpıcı, vurucu bir metin bu. Uluslararası Tabiat Ana Günü'nü kutluyorlar. Ve dünya halklarının dayanışma, adalet ve hayata saygı ilkelerinin rehberliğinde insanlığı ve tabiat anayı kurtaracağına güven duyarak diye ve bütün şeyleri, dünya halklarına, sosyal hareketlere ve tabiat ananın savunucularına bir çağrıda bulunarak hem bilim insanlarını hem üniversitedekileri, akademisyenleri, hukukçuları ve de vatandaşlarıyla birlikte çalışmak isteyen hükümetleri, işte 20-22 Nisan Bolivya'da, Cochabamba'da iklim değişikliği ve tabiat ananın hakları Dünya Halklar Konferansı dedikleri bir konferansa çağırıyorlar. Burada işte iklim borcu, iklim mültecileri, göçmenleri, emisyonlardaki azaltmalar, teknoloji transferi, ortak vizyon, yerli halkların durumu, hakları, ormanlar ve iklim değişikliği tümü konuşulup bir de iklim adaleti mahkemesi kurulması için bir eylem planı geliştirmeyi ve iklim değişikliği konusunda da halkların bir dünya referandumunu örgütlemek için çalışmalar yapmayı öngörüyorlar ki çok ilginç yani. Tabiat ana hakları evrensel bildirgesi de çıkaralım, üzerinde çalışalım diyorlar. Tıpkı insan hakları evrensel bildirisi ya da bildirgesi gibi bir tabiatın kendisine ait cansız varlıklarıyla da beraber doğanın haklarını garanti altına almak için. Bu çok önemli bir paradigma değişikliğine yol açabilir. Bu yönde bir çaba, yani tam olarak doğanın haklarını tanıyan değil ama daha geniş bir haklar perspektifinden tanımlamaya çalışan sorunu bir girişim, yeryüzü şartı hazırlanmıştı Rio Zirvesi'nin hazırlıkları sırasında. Maalesef bu şey yapılamadı, kabul edilemedi. Bu ve Rio Zirvesi 72'de mi? 92'de. 92'de olan mi? Bunun yani, bu yönde çabalar Rio'dan sonra da devam etti. Yani bu yeryüzü şartı yeniden gündeme gelmesi ve Birleşmiş Milletler'ce kabul edilmesi yönünde. Maalesef sonuç alınamadı ondan. Ancak bu Bolivya'nın ve onunla birlikte birkaç Latin Amerika ülkesinin kurdukları yeni söylem, tabiat ana hakları, yani doğa hakları, evet, çevre hakları değil, tabiat ana hakları üzerinden bu hak ve sorumluluk, hak ve ödev ilişkisini tanımlama çabası bence çok önemli bir bakış açısı değişikliği, yani paradigma değişikliği olarak da adlandırabileceğimiz ölçüde etkisi olacak olan bir girişim. Evet, Ekvador Anayasası'na da bu şeyi koydu, tabiat ana haklarını, evet, koymuştu zaten. Anayasa değişikliği yaptı ki müthiş ilginç bir şeydi. Canlı ve cansız bileşenleriyle birlikte ve evet, insanları da ekosistemin içinde değerlendirerek doğanın bir parçası olarak. Evet, doğayla uyum halinde yaşaması, ahenk halinde iyi yaşamasını diyorlar. Yani orada da ilginç bir, gene sizin de dediğiniz gibi bir paradigma değişikliğinden bahsedilebilir. Çünkü bütün şeyler, uluslararası belgeler, girişimler, deklarasyonlar da dahil olmak üzere hak, çevre ile ilgili haklardan söz eden, ya o da o konuda bir düzenleme yapma yönündeki belgeler ve çabalar, bunu hep bir insan hakkı olarak değerlendiriyorlar. Evet, bu önemli bir ilerlemeydi. Hani insan hakları çerçevesi içerisinde çevre hakkının da eklenmesi haklar bütünlüğü içerisinde gerçekten önemli bir dev adım olarak görülebilir. Fakat çok insan merkezci kalıyor bu bakış açısı da. Evet. Hatta açıkça tanımlanmış bir çevre insan hakkı da söz konusu değil. Yani uluslararası belgelerce böyle bir tanıma söz konusu değil. Anayasalar düzeyinde ülkelerin kendilerinin hukuk sistemleri içerisine yerleştirilmiş bir çevre hakkından bahsediyoruz. Hani en önemli çevre demokrasisi belgesi olarak kabul edilen Oğuz Sözleşmesi bile hakkın kendisini tanımlamıyor ya da tanımıyor. Yalnızca o haktan yararlanmayla ilgili devletlere bazı görevler getiriyor. Dolayısıyla bu tabiat ana hakları üzerinden gelişmeye başlayan yeni söylem, yeni bakış açısı belki bu yöndeki eksikliği de daha fazla görünür hale getirip, daha tartışılır hale getirip değiştirilmesine yol açmak gibi bir olumlu etki doğurabilir. Evet, bu benim gibi çok uzun süreler insan hakları meseleleri hukuku üzerinde uğraşmış biri için de önemli bir değişiklik, yenilik de getiriyor tabii. Çünkü insan merkezliğinin ötesine geçiliyor. Evet, yani mesela Morales şey de diyor, amaç daha iyi yaşamak olarak ifade edildi hep şimdiye kadar. Bu değil diyor. Yani iyi yaşamak, daha iyi yaşamak, çünkü mutlaka başkalarının hayatından bir şeyler çalmak, bir şeyleri götürmek anlamına gelir diyor. Bu da bir değişiklik tabii. Ahenk içinde yaşamak belki güzel kelimelerden bir tanesi. Yani öteki insanlarla da doğayla da ahenk içinde olmak, gereğinden fazlasını talep etmemek ya da gereğinden fazlasını almaya çalışmamak. Bu iklim borcunun aslında şeyde, biyolojik çeşitlilikle ilgili de yanı var. Bir biyolojik çeşitlilik borcu da söz konusu. Evet. Batı ülkelerinin böyle bir daha büyük bir ekolojik borç söz konusu. Hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzyıllardır devam eden fakat günümüzde de patentlemeyle birlikte daha geniş boyutlara ulaşan güneyin biyolojik çeşitliliğinin kuzeyin şirketleri tarafından sahip olunması, evet, kontrol edilmesi gibi bir süreç söz konusu. Taban hareketi dediğiniz o da çok önemli. Bu insan merkezci, batı merkezci biyolojik çeşitlilik politikalarını da kökünden eleştiren şeyler var. Sosyal hareketler, özellikle Latin Amerika kaynaklı sosyal hareketler. Tek örneklik mantığından çıkarıp çeşitlilik mantığı içerisinde yeniden kurmamız gerekiyor. Bizim bu biyolojik çeşitlilik korumasıyla ilgili uluslararası çabaları diyorlar bu kuruluşlar. Burada da bir şey var, önemli söylem kırılması söz konusu. Ve biyolojik çeşitliliği onlara bağlı olarak, biyolojik çeşitliliğe bağlı olarak yaşayan insanlarla birlikte değerlendiren, yani yaşamın sürdürülebilirliğini, karşılıklı dengesini, karşılıklı bağımlılığını öne çıkaran bir yeni şey var, anlayış ve söylem. İklim değişikliği hareketiyle birlikte bu biyolojik çeşitlilik hareketini de belki şey yapmak. Evet, nasıl? Üzerinde önemli durmamız gerekiyor. Nasıl? Zaman da çok dar bir zaman aralığında çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Bunları da enine boyuna almaya fırsatımız olacak diye ümit ediyorum. Türkiye'nin bu 2010 hedef açısından nerede olduğu konusunda da bir bilgi sahibi oluruz umarım diye düşünüyorum. İnşallah. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık Gazete. Thank you. Evet, Bahianas Brasileiras 5 numaralı eser, Heitor Villa-Lobos'un, Brezilyalı bestecinin ünlü bestesini biraz böyle farklı bir modern yorumla dinledik. Lee Ritenour söylüyordu, Dave Grusin'in de piyanosunu duyuyorduk. Biz aslında Lee Mack, Captain Fingers Ritenour, gitarist, kayıt, çünkü besteci ve prodüktör, 16 yaşında kariyerine başlamış ve 3000'in üzerinde de kayıtta bulunmuş, 40 albümün üzerinde. Ritenour'un bu smooth jazz ve jazz funk türlerinde de tanınmış biri olduğunu biliyoruz, fakat burada farklı bir şey denemişti hepsinin dışında. Piyanist Dave Grusin'le birlikte bir modern klasik diyelim, Arya'yı, Cantilena'yı dinliyorduk. René Fleming de soprano olarak bu Arya'yı bizden seslendiriyordu. Evet, Açık Radyo 94.9'dayız. AçıkRadyo.com adresinden de, internet üzerinden de yayın yapan bir radyodun Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.44 ve Açık Gazete'nin son çeyreğine de bu şekilde girmiş olduk. Evet, Avustralya'da da acayip ırkçı saldırılar, yalnız Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yükselmekte olan şiddet, yani hararet, şiddet ve ırkçılık dalgaları hep bir arada yükseliyor, görüyoruz. Yani aslında bütün bunların hepsini bir yere bağlamak mümkün mü emin değilim ama bütün bu haberleri belki de işte gittikçe artan gelir eşitsizliğine, gittikçe artan işsizliğe, gittikçe artan umutsuzluğa, gittikçe artan bütünlüklü bir çöküşe de bağlamak mümkün gibi geliyor bana. Yani bu hani dini bir kıyametten bahsetmek mümkün değil belki, ya da mümkünse de ben bunu söyleyecek olan kişi değilim. Ama en nihayetinde yani birazdan vereceğimiz bütün haberleri üst üste koyduğumuzda gayet her tarafta aynı cinnetin benzer şekillerde yaşanıyor olması, her tarafta olan bir şeye bağlanmalı herhalde. Her tarafta olan da birkaç şey var. İşte iklim değişikliği bunlardan biri. Gelir adaletsizliği, eşitsizlik, adaletsizlik bir diğeri. Herhalde bunların dışında da ortak bulabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Bir de her tarafta insanlar yaşıyor. Her tarafta da insanlar öldürülüyor. Saldırılar altında şiddet. Ve öldürüyor. Togo milli takımı saldırıya uğramış Afrika Kupası'nda. Bir tanesiyle başlayalım. 3 ölü var. Togo milli takımı Afrika Kupası'ndan çekildiğini açıkladı. Milli takım geri döndü. 3 günlük yas ilan edilmiş. Futbolcular saldırıya rağmen turnuvaya katılmak istemişler falan gibi ayrıntılar falan da var. Evet, o da mevzu, hem insani hem de tuhaf bir ayrıntı da o, evet. BBC'de antrenör yardımcısı da ölenler arasında, öldürülenler, evet. BBC'deki habere göre olay şöyle oluyor bir kere. Kongo Cumhuriyeti'nden Angola'nın Cabinda bölgesine girdikten sonra hemen otomatik silahlarla taranmışlar. Cabinda'da gerillalar 30 yıldır ayrılıkçı bir savaş yürütüyor. Nokta. Deyip geçiyoruz. 30 yıldır orada ne oluyor? Bu haber değeri olan kısmı değil. Veya değil, yer yok aslında bütün bunları anlatacak. İyisi mi geçelim. Avustralya, yani bir de hem ırk, etnik hem de dini sebeplerle de saldırıların çok artmakta olduğu görülüyor. Tabii Türkiye'de de bunun çok sayıda örneğine son zamanlarda rastladık. Kimi provokasyonlarla da karışık olarak belirtildi. Avustralya'da Melbourne'da 4 kişinin saldırısına uğrayan ve yakılmak istenen bir Hintli ağır yaralı olarak kurtulmuş. Aracını park etmiş, bazı saldırılar üstüne yanıcı madde dökmüş ve sonra da kendisini ateşe verip kaçtığını anlatmış yani. Avustralya ile Hindistan'ın arasında da ciddi bir gerilim başladı bunun üzerine. Karikatür krizi de var. Bir yeni bir karikatür krizi. Bazı gazetelerde Avustralya polisinin Ku Klux Klan üyesi olarak, ırkçı faşist. Öyle karikatürler yayınlanınca da şey olmuş. Tabii bu tabii ki hiçbirimizin tasvip etmediği olaylar. Ancak Hintli vatandaşlarımızın da diye devam eden belediye yetkilisi, hükümet bilmem nesi falan var mı? Vardır herhalde. Detaylara bakarsak hiç şüphesiz vardır. Hemen arkasından tabii Malezya'da da çok acayip şeyler oluyor. Orada da 3 tane kilise yakıldı. Malezya Müslüman bir ülke. Çoğunluğu, yani tamamen Müslüman denilebilecek bir ülke değil ama çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Orada da semavi dinlerin Allah kelimesini kullanabilmesiyle ilgili yüksek mahkeme kararı. Yani aynen aktarmak durumunda kalıyorum. Çünkü niye böyle bir karar alındı kısmını bulamadım ben arandığım halde. Rasyonel bir düşünce tarzıyla ararsan bulamazsın tabii. Değil mi? Yani nasıl oluyor da bu iş yüksek mahkemeye gitmiş kısmı. Aslında şunları buldum. Katolik kilisesi Allah kelimesini kullanma izni için mahkemeye başvurmuş. Öyle başlamış ama hani bu dava nasıl görülmüş, sonra nasıl yüksek mahkemeye taşınmış falan, oraları bilmiyorum. Bunun üzerine yalnız yüksek mahkeme Allah kelimesini semavi dinlerin tamamında kullanılabileceğini söyleyince cuma namazının ardından olaylar çıkmaya başlamış. Allah sadece bizimdir pankartları açılmış. Allah'ın ismini yanlış kullanmak da küfürdür pankartları açılmış. Ardından da işte 3 kilise yakılmış. Tam ondan bir hafta önce de zaten 4 kilise de şeyde yakılıyordu, öldürüldü bir tane. Allah Allah. Kıptilerin şeyde, Kopt ya da Kıptilerin Mısır'da. Evet. Tuhaf yani, tuhaf. Gerçekten yorumlaması zor ama verilmesi gerekiyor herhalde. Wall Street Journal'da benim yine anlayamadığım ve hakikaten artık çok sıkıldığımı düşündüğüm bazı haberler gördüm. İslam dünyasında Hristiyanfobi yükseliyormuş. İslamofobi diye bir kavram üretildi ya. Üretildi, evet. Dediğim 2001 sonrası özellikle yoğunlaşan. Müslümansan eyvahlar olsun, git bakalım batı tarafına ne oluyor. Minvalli bütün duruma İslamofobi adı verildi. Yani İslam korkusu, rasyonel sebeplere dayanmayan, Müslüman gördüğü zaman eli ayağı titreme hali. Tabii bunda medyanın, bütün bu propaganda makinesinin pompalamasında iyi etkisi vardı. Şimdi durum Bunu yapan medya olamaz tabii. Olamaz mı diyorsun? Yapar mı hiç öyle şey mi? Ya, yapmaması gerekir, onu kabul ediyorum ama sanki hani böyle de bir şey oldu gibi ya. Yani ben öyle hissettim en azından, benim hatam da olabilir. Wall Street Journal'sa diyor ki, buna herhalde kontra atak diyoruz. Batı'nın Müslüman nüfuslarına yönelik hoşgörüsü, Müslüman dünyanın kendi dini azınlıklarına karşı sergilediği bağnazlık ve yaptığı zulümle keskin bir tezat içinde. Suudi Arabistan'da İslam dışındaki dinler için mabetler inşa edilemiyor. İran'da da din değiştirmenin cezası idam diyor. Bunların hiçbirinin konjonktürel ve yeni olmadığını da hesaba katacak olursak, şimdi bayram değil, seyran değil, amcam niye öpüyor diye de düşünmek mümkün ama bütün Hristiyanları Hristiyan ve Müslüman ülkeler... diye algılıyor bir kere dünyayı belli ki. Evet. Bu Hristiyan ve Müslüman algılaması için de çeşitli örnekler seçiyor ki hani bir bütün Müslümanlık ve bir bütün Hristiyanlık olmadığı gibi Müslüman ve Hristiyan ülkelerde yaşayanlar Müslümanlar ve Hristiyanlar değiller. Peki hepsini ayırsak bir formül, yeni bir formül. Müslüman ülke Müslümanlar yalnız Müslüman ülkelerde, Hristiyanlar yalnız Hristiyan ülkelerde. Şimdi bir İranlı ile bir Suudi'nin yan yana yaşaması çok kolay değil. Yani hani bir Katolikle bir İranlı'nın yaşaması ne kadar kolay değilse, bu perspektifle baktığımızda sen bir pratik Suudi'yle... açıdan itiraz ettin yani. Ya pratik olarak yoksa ben bana uyar. Belki de pratik bir öneriydi aslında. Paşa paşa yaşarlar. Ya aslında daha pratik öneriler de var. En nihayetinde mesela işte çingenelerle ilgili bir sıkıntı çıkıyorsa çingeneleri daha az sıkıntı çıkacak yere taşımak. Olmadı. Hindistan'a postalamak mesela. Yani Müslümanlar sıkıntı çıkartıyorsa İsviçre'de gitsinler camilerini, ne bileyim ben, Türkiye'de kursunlar. Suudi Arabistan'da ya da. Yani olur, niye olmasın da Wall Street Journal bilebildiğim kadarıyla piyasanın gazetelerinden biri değil mi? Evet, küresel daha piyasalı. Da mal satmaya gelmesinler ama ondan sonra bizim tarafa. Yani bayağı ebleh demek ayıp olmaz değil mi bu tip şeylere? Biraz yüzeysel diyelim be. Peki. Kurtaralım dur. Peki bu görünen toplu yani cinnete vardı söylenebilecek boyutları olan hikayenin bir kısmı da şeydeydi ya, hafta sonunda. Okuyunca ne yapacağımı şaşırdım. Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz'ün de yargılandığı faili meçhuller davası. Son duruşmasını okumak gafletinde bulundum. Yani tüyler ürperten itiraflar var. Tutuklu sanıklardan Bedran Kod adlı eski itirafçı Adem Yakin şöyle demiş: ben efsanevi bir adamım. Bir çobanın kafasını kıl testereyle kestim. Silahlı çatışmalarda öldürdüğüm insanların kulaklarını kesip kaynatıp ardından tuzlayıp tesbih yaptım. Köy köy dolaştırdım. Bunlar bir mahkemede kayıtlara geçen sözler olarak. Yani ben de sadece motama okuyorum. Başka bir yapabileceğim de bir şey yok kelimesi kelimesine. Ne olur şaşırma abi, başka bir şey söylemeyeceğim. Bunu yapan insan olamaz demeyeceğim. Yok yani hani. Ben de sana Terentius'un bir sözünü o zaman şey yapayım, tekrarlayayım. Bunu yapan tamamen insandır. Çünkü insanın olan hiçbir şey bana yabancı değildir demişti. İnsana ait olan her şey içimizde hep birlikte taşıyoruz aslında. Burada tercihler var. Hani nasıl bir insan olmaya dair. Birisi işte kulak kesen bir insan olmayı tercih etmiş. Biri değil, daha doğrusu bir sürüsü daha da kötüsü bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yani çok hakikaten ne diyeceğini pek bilemediği durumlardan biri insan. Bir de duruşmada JITEM ve itirafçıların kullandığı beyaz Toros'un fotoğrafını mahkemeye sunan Tahir Elçi, mağdur avukatlarından Temizöz bize bunu açıklasın diye de sormuş. Yani açıklanacak o kadar çok şey var ki. Mesela hani ben keşke ilk kez birilerinin kulak kesmeyi becerebileceğini ve böyle bir şeyi yapabileceğini, insanlık dışı diyelim, tam da tezatı oluştursun. Evet. Durumu yapabileceğini gerçekten ilk kez keşke bu mahkeme kayıtlarında duyuyor olsaydık. Ama biliyoruz ki bunu 10 yıllardır psikolojik savaşın bir parçası olarak kullanıyor. Evet, ben ilk kez Mehmet'in kitabında görmüş ve hakikaten... Toplatılan Mehmet'in kitabında, evet. Değil mi? Mehmet'in kitabında bari analım, bari yeri Nadire geçmiş. Nadire Mater'in. Nadire Mater'in önemli kitaplarından biri ve sadece askerlerin tanıklıklarına dayanarak yazdığı kitap, satır eklemeden. Kitap yasaklanmıştı. askerler askerliklerini anlatamamışlardı. Çünkü yani ne gerek vardı şimdi bu gerçekleri bilmemizeydi. Tutan kaptı bir tane evine kaçmış. Koydu. Ama yasak. Hala mı yasak? Yok, acaba? Değil mi? Artık serbest mi? Bu arada bir başka harika haberle böyle çeşitleme gidiyoruz diye artık son dakikalar diye bari gireyim dedim. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı diye bir insan varmış, biliyor muydum bilmiyorum. Mehmet Koç. Mehmet Koç da Google'a verilen cezayı savunmuş. Demiş ki bravo. Ne cezası derseniz ABD'li internet devi Google'a Türkiye'nin verdiği 71 milyon liralık vergi cezası imiş bu. Ne var, İngiliz vergi dairesi de ceza kesiyor falan demiş. Ciddi yanılgılar var diye devam ediyor. Ciddi yanılgılar var, evet. Çünkü Google diye okuduğumuzda bile akla YouTube geliyor. Hani orada da en son, çünkü parasını versinler açsınlar Türkiye'de şubeyi. Tabii açabilirler YouTube'u falan diye. Terör mağduru çocuklar gibi YouTube'u da rehin alan devlet durumu vardı. Peki bu büyük mükellef ne demiş? Büyük mükellef hiçbir şey demiyor. Search diyor. Yaz Google'a bulursun cevabını diyor. Şimdi bu ceza ne anlama geliyor bilmiyorum. Türkiye Google diye bir şirket var bildiğim kadarıyla çünkü. Yani artık Google olmayacak mı? Herhalde olacaktır diye düşünüyorum. Bu internet için tam anlamadı bizim devlet diye düşünüyorum aslında ben. Büyük mükellefler de anlamamış galiba. Büyük mükellefler anlamıştır canım. Onlar biliyordur ne yaptığını. Anlamazlıktan geliyor. Onlar tabii işlerine geldiği gibi gidiyordur herhalde. Karaçi'de de şiddet olaylarında sadece ufak bir haber olarak ekleyeyim dedim. 35 kişi ölmüş. Mühim değil yani. 3 gündür devam eden minik şiddet olaylarında en az 35 ölü. En güçlü siyasi partiye bağlı işçisinin başsız cesedinin bulunması. Kentin en büyük partisinin üyesi. Sonra şey kısımlarını da vermek gerekiyor galiba. İsrail'in işte buldozerle Nablus'ta yine köylere girmeye başladığını. Ya da uçakla da bombardıman, evet, etti. Mısır'la bağlayan tünelleri bombardımanla vurduğunu ve ardından da çok büyük tehlike altındayız falan diye İsrail ordusunun açıklamalar yaptığını, tehlikenin nereden geleceğini Filistinliler dahil büyük ihtimal kimsenin anlamadığını. Ama tehlikenin nereden geleceği belli olmaz ki. Ama bu füzenin nereye gittiği belli. O da belli değil aslında. Değil mi diyorsun? Yani ölen açısından herhalde nettir, evet, durum. Bir tek ölen açısından. İsrail demiş ki bize verilecek her, bize yapılacak her türlü saldırıya en güçlü cevabı veririz demiş. Saldırı yok abi diye birileri söylememiş galiba onlara. Bir de sert olması da hoş bir şey tabii. Delikanlı bir yaklaşım her çok zaman şey. Makbul yani. Bu iş nereye kadar devam edecek? Çünkü Birleşmiş Milletler Şubat ayı başına kadar zaman tanımış durumda. İsrail'e ve Filistin'e, daha doğrusu Hamas'a dökme kurşun operasyonu sırasındaki işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili adam gibi soruşturma yapıp yani bundan kasıt da şu, özür dilerim adam gibi pardon. İçin bu arada şöyle bir soruşturma istiyor, açık, bağımsız, doğru düzgün soruşturun bu işi, yoksa biz soruşturacağız, evet. Diyordu Birleşmiş Milletler. Herhalde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çok yoğun bir dosyalar trafiği olacak. Özellikle İsrail tarafının yaptığı, işlediği ağır suçlar sebebiyle en azından isnat edilenler gerçekten yenileri yutulur gibi değil. Hatırlatalım. Birleşmiş Milletler okullarını vurmak, okulları vurmak, hastaneleri vurmak, ambulansları vurmak, kullanılmayacak silahları kullanmak, dünyanın en yoğun nüfuslu yeri olan Gazze'de tepeden öylesine misket bombaları, fosfor bombaları yağdırmak ve üstüne üstlük bütün bunları yaptıktan sonra ambargoyla buranın bir daha düzelmesini imkansız hale getirmek bilerek ve isteyerek. Bunların hepsi insanlığa karşı suç ve savaş suçu sayılıyor. İşte bakalım, savunma verecekler herhalde, değil mi? Yani bunları da savunuyor şimdi yeni başbakan. Yok canım, yalan, propaganda falan diyor onlar. Evet. Fasa, Fiso, Ergenekon gibi biraz. Yani sonuç olarak Netanyahu'yu bilmiyorum ama Ehud Olmert'in davası da ne oldu bilmiyorum, yolsuzluk davası. Ha, o da var değil mi? Evet. Fakat acaba işte Tzipi Livni, Ehud Olmert, o zamanki Gazze saldırısının sorumluları mevkiinde bulunan insanlar acaba mesela Avrupa ülkelerine, bazılarına, Belçika'ya, İngiltere'ye falan gidebilecek mi bilmiyorum. Uluslararası ceza mahkemelerini kabul eden, ona taraf olan ülkelerin ülkelerine gidebilecek mi? O bile önemli bir şey yani. Bilemiyorum ama bir de İran vakası vardı. Bari onunla bitirelim. Hani tepede bırakıyor olalım. Hem evet, yarına bağlarız. Son bir nokta, George Mitchell İsrail'in barış sürecinde ilerleyememesi halinde kredi garantilerini Washington'ın geri çekebileceğini söyleyince çok kızmış Bibi Netanyahu ve şey demiş. Biz öyle şeye, gürültüye pabuç bırakmayız evet, diyor. Valla bence zaten gürültüye pabuç bırakmasınlar. Kelepçeye el bırakmaları gerekiyor çok yakında İsrail yönetenlerin. Yani yaptıkları şey artık hani son 20 sene içinde zaten artık kelimesini bol bol kullanmak gayet mümkün. Ama son 5 senesinin gerçekten ayrıca bir ele alınması gerekiyor gibi. Şimdi neyle de, kapatıyorduk? Ha, İran. İran, yani. İran. Daha doğrusu İran, Türkiye'deki medyanın algısı, heyecan ve yatakta mutluluk dersek daha dikkat çekici olur belki. Coup de grâce diyorsun yani. Diyor muyum? Bitirirken en ha, evet. Can tepede bırakma. Darbeyi vuruyorsun. Hmm. Belki yarın da böylece reytingimizi arttırarak yayına da katkımız olur. İran'a saldırıyormuş Amerika diye haber vermek mümkün ama bunu verebilmek için NTV okumak lazım mesela. Mesela Ajans France Presse okuyorsanız ya da İngilizce kaynaklardan takip ediyorsanız başka bir haber vermeniz gerekiyor. Şimdi efendim önce Türk versiyonu, Türkiye versiyonu, sonra Ajans France Presse versiyonu verelim. Türkiye'de genel olarak da verilen şekli bu. Demiş ki Petros, General Petros, ki kendisi ABD Genelkurmayı olur. Demiş ki İran'ı vurabiliriz. Vurmak üzereyiz, vuracağız falan gibi. Bunu hani çeşitli fiil çekimleriyle söylemek mümkün. Sonra bakıyoruz ne demiş diye. Şunu söylüyor. CENTCOM, yani onların Genelkurmay Başkanlığı diyeceğimiz yer. İşte bütün bu bölge için Central Command evet, dedikleri bir şey. Orta Doğu ve Büyük Orta Doğu'yu kapsayan bir kontrol merkezi. Operasyon merkezi bir evet, çeşit. Operasyon merkezimiz tabii ki her duruma dair ya o olursa ya bu olursa ya şu olursa diye çeşitli senaryolar hazırlamasa görevini yerine getirmiyor olur. Tabii ki her durumla ilgili çeşitli senaryolarımız var demiş. Bu tabii ki İran'ın vurulmasını da kapsıyor biliyorsunuz. Ama bunun olacağına ya da buna yaklaşıldığına ya da bunun olmasına dair bir şey söylememiş. En azından yabancı kaynaklara, ajanslara göre. Öyle değil ama evet. İran'ı vuracak zannedersin başlığı okursan ama değil. Herkesin işine geliyor tabii. Rating makinesi böyle işleyen bir şey. Yağlıyorsun, rahat dönüyor çarklar. Aslında İran'da olanlar artık hakikaten yine bir artıklı cümle kurmak gerekiyor belki. Korkunç bir hal almış durumda. Çıkmış mı bilmiyorum ama feci evet. Yani seçimlerden beri, ki seçimlerin epey bir nasıl oldu bu iş kısmını daha hala anlayabilmiş değil kimse. Ahmadinejad ve devrim muhafızları ve Besiçler gerçekten terör estiriyorlar ortalıkta. Eylemlerde silahlar rahat rahat kullanılıyor. Üç kişi işkenceye dövülerek öldü hapishanelerde. Onu da resmen kabul ettiler. Yani resmen evet, kabul ettikleri üç kişi var. Onlarca insan olduğu tahmin ediyor. Eğer yüzlerce değilse gözaltındakiler. Çünkü ne zaman nasıl alınacağınız falan çok karışık bir durumda. En son artık hani yabancılarla görüşen, eylem yapan herkesin vatan haini olacağını ve idamla yargılanacağını açıkladı. İran mesela yabancılar dediğim, mesela herhangi bir dünyanın bir tarafında bir insan hakları örgütüyle konuştunuz telefonda. Ya da bir İngiliz vatandaşıyla konuştunuz. Bu sizin idam için yargılanmanıza sebep sayılacak. Bundan sonra İran vatandaşıysanız. Bu da Amerika'nın ne kadar işine gelir biliyor musun? Evet. Yani hükümetlerden akıl beklemek mümkün mü bilmiyorum. Daha çok kar ve çıkar peşindeler. Ama yani durum bu galiba başta. Ha, Türkiye'de 30 bin tane milyoner varmış. Tekel işçilerinin grevi uluslararası işçi dayanışmasının önemli konusu haline gelmiş durumda bu arada. Uluslararası tüm işçi örgütleri mesajlar yayınlamaya başladı. Lira milyoneri mi, dolar milyoneri mi? İkisi de aynı şey. 3 aşağı 1 4 mü 1 3 mü ne zaten. 30 bin milyoner fena değil. Bakayım 71 milyon 20 bin hesapta 502 milyar 182 milyon lira tutarında tasarruf olmuş. Hadi gidelim, destekçi alamayız ondan. Tamam tamam gidelim. Ha, Kasım ayında cari açık 1.6 milyar dolar. Sanayi üretimi eksiye düştü. Görüşmek üzere. Efendim hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.